ez itt a BB Rádió, mondhatni végre. Igen, ez az évvégi BB Rádió, óriási szünet után. Még a fene se tudja, hogy lesz-e, addig csinálunk, lehet addig még egy rádiót, nem tudom. Hát nem hiszem, hogy itt két nap alatt megjelenünk kétszer. A helyzet az, hogy most december 27-e van. Két BBTV. Mire senki nem számít egyébként, hogy a 26-ai BBTV után lesz szilveszter, is, de lesz. Mert igazából 26 napot csúszott a másik enyhe szívással. De hát először el kell mondanom, hogy egy baromi nagy klasszikussal kezdtünk, John Petrucci-val. Én őt nem is ismerem, ő kicsoda egyébként. Ne szívassál. Tudunk róla valamit? Dream Theater-nek volt a gitárosa, és ilyen szóló albumai is vannak, és nagyon súlyosak, csak az Istenek nem teszem, de melyik volt ez a Glasgow, nem tudom mi. Na mindegy, egyébként nem rossz zene. Szerintem az volt, reméljük, hogy jót mondtunk. Na mindegy, hát keresitek John Petrucci-t, mert funkó. És mi volt ez a Tunnel Vision volt? Jó, nem. Nem? Tunnel Vision volt. Nem az volt? Nézd már meg a lejátszólóltom azzal közelebb. Igen, ez a Tunnel Vision. Ja igen, a Glasgow Kiss az egy másik, az sokkal jobban ilyen népzenei beütésű, ugye, mert Skóciáról van szó, azt hiszem, a Glasgow, a Skócia, vagy Írországnak beégetik, szerintem a Skócia. Most rossz embert kérdezel, én zsírhülye vagyok ezekhez a dolgokhoz. Én még haza is alig találok el, vagy otthonról a boltba például. Van egy Dream Theater nevű zenekar, ami progresszív metal zene egyébként, és annak a gitárosa John Petrucci, de csinált egy szóló projektet is, és van neki, mindjárt mondom, ha megtalálom, hány lemeze. Nem írják ezt, hogy hány szóló lemeze van, ne idegesíts meg, ez a puskázat egyébként nem szavazunk. A Dream Theater-re volt tizenvalahány lemez. Tehát igen, igen, hát róluk azért mindenki hallott. Volt még egy én Jordan is. Rades nevű csávóval egy albumuk, Evening with John Petrucci and Jordan Rades, és az ilyen, az nem rockzene, maradjunk annyiban. Volt egy Liquid Tension Experiment nevű történet, ennek majd utána kell néznünk, de nem látom a szóló albumait. Már pedig egy szólóalbum biztos, hogy volt. Hát nem lehet, hogy ezek már szólónak számítanak, mert hogy ugye bandában nem volt, tehát nyilván voltak mellette valami egyéb zenészek. Suspended Animation az volt a címe a szólóalbumának. Na. És azon van a Glasgow Kiss, meg a Tunnel Vision is, úgyhogy ez az egy szólóalbum volt sajnos csak. De egyébként van egy csomó egyéb album. Van neki egy újabb is, meg keverem valakivel, ami nagyon elmebetegre sikerült. Lehet, hogy kevered Satriánival. Neki nem, vannak elmebeteg dolgai, bár mellette biztosan volt. Nem kevered össze. Igaz, az nem Petrucci volt. Na mindegy. Na a lényeg az, hogy hát nem volt most BB Rádió, meg semmi. Azért nem volt BB Rádió, mert most kénytelen voltam azt mondani, hogy jó, amíg nem fejezem be a rohadt BBTV-t, addig nem csinálok semmi mást, mert annak csak rossz vége lesz, amíg nekem variálni. Így is nagyon sok napi szarság volt, amit elintéztem, vagy el kellett intézni, meg amivel baszódni kellett, ilyen cégügyek, meg ilyen baromságok, fit market, ilyesmi, és egyszerűen ezek elveszik az emberek a kreatív energiáit, hogy finom legyek. A kb. 40 nap alatt készült el a BBTV-nek a vágása, de abból a 30 napot így ültem és néztem magam el, és gondolkoztam, hogy ezt hogy a picsába fogom összerakni. Igen, egyébként ez a legrosszabb része, meg ugye az egyéb ez napi nem szarok. Látszik, tehát nem látszik az, hogy ez most egy ilyen hűde nagy dolog lenne, de azért higgyétek el nekem, hogy kimenni egy Tiger Classicra, ahol lehetőleg egyszerre vannak az érdekes rendezvények, és ott megcsinálni azt, hogy ebből valami érdekes is legyen, és van, hát kb. 90 giga lett a Tiger Classic könyvtár egyébként a végére. Ami nem kevés. Hát nem kevés, mert a WCHD-vel forgattam, és az egy óra az 6 giga, tehát azért össze lehet rakni. Tehát gyakorlatilag volt két napom, három kamerával. Két napnyi anyagom volt, és három kamera volt mind a két napon. Nem ugyanazok a nem különböző kameraállásokból, mert azt abszolút nem tudtuk megcsinálni, hanem három kamerányi anyagok, és akkor ilyen kellemes dolgok is voltak. Például volt a sztáredzés, ami kompletten szar lett az egész, amit tudtam belőle használható képernyőt kivenni, mert akkor volt nálam az X kamera, és szarok volt a kurvára a fények, hát most az nem volt az, hogy jaj, most álljunk meg, majd én bevilágítom. Szóval nem voltak jók a fények ennyi szóval, és a másik kamera, amivel még jó lett volna ilyen fényviszonyok mellett is, azt meg pont nem volt nálam, úgyhogy voltak ilyen nyalánkságok, de mindegy, ne beszéljünk annyira a Tiger Classicról. Egyébként ebből majd lesz egy film, és én nekem ezt az anyagot úgy kellett megcsinálnom, hogy ne lőjem le a filmet. És egyébként hozzáteszem, az elég durva, hogy csináltál belőle egy 50 perces anyagot, vagy 50 valahány perces anyagot, mert hogy ez a BBTV az exkluzívan Tiger Classic külön szám gyakorlatilag. Igen, lett így. Mert muszáj volt így csinálni, különben hülyén nézett volna ki, hogyha odarakunk mellé még egy másik anyagot, meg hát túl hosszú lett volna egyszerűen. Hát igen, szóval, hogy ez már önmagában gyakorlatilag egy film. Igen, igen, most ehhez képest a Rómeóból akar egy komplet filmet csinálni. Ugye én nem érintettem egy dolgot, ami egy csomó dolgot, ami nem érdekes. Nem érintettem, hát alig van benne erős ember, csak mutatóba, nincsen benne küzdősport egyáltalán. Pedig az egyébként egy elég központi eleme volt a rendezvénynek. Men's buzik. Nincsen benne bikini. Most a Rómeó egy átfogó anyagot akar csinálni. Ha nekem lett 52 perc, akkor ez mennyi lenne? Szóval ez, de erre van egy ötletem, hogy ezt sorozatban csináljuk meg. De persze nem veszi fel a telefont, úgyhogy nem tudtam vele megbeszélni. Én ezt javasolnám, hogy így csináljuk meg. Aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi fog kijönni. Jó, hát majd ő tudja, hogy mit akar, gondolom, vagy nem. De akkor megmondod neki. Most küldött Fitmarket Tomi egy e-mailt. Loch Nessi szörnyi mérőkanalat szereztek most éppen. És az jó lesz? Hát nem tudom. Nekünk? De nem tudom, én nem vagyok abban biztos, hogy nekem Loch Nessi szörny mérőkanál kell. Most hát azonnal. A Fitmarket Tomi Domi, ő hát egy kicsit gyogyós, és ő ilyen dolgokat be tud szerezni. Onnan van az összes a tojás sárgája kiszippantó békától kezdve az összes hülyeség. Tehát náluk a lakás az ilyen iszonyat ajtókitámasztó kutya van, meg ilyen baromságok, meg ágyon ülő rénszarvas, minden, amit el tudsz képzelni, ilyen agyém. Ő ezeket szereti, ezeket a dolgokat gyűjteni. Na, de hát rengeteg dolog történt azóta, több filmhírünk is van. Én láttam egy olyan filmet, amit te nem, az Érkezés, amiről kellene beszélnünk, de talán az Érkezést meg kell néznem még egyszer, hogy minőségi szinten tudjak beszámolni. Nem baj, a ugyanis van más film. Kéci szar. Hát így előre. Hát így nehéz eldönteni, hogy melyik a kedvenc film, ami tavalyi év baromi nagy csalódása volt? A Csillagok. Hát a Star Wars. Azon kívül a Csillagok fasza című kiválóan igen, igen. Gagyi agyrémfos, vagy az Érkezés a kettő közül, nehéz elmondani, melyik a rosszabb. De a Csillagok között az nem volt annyira rossz. De hogy nem, az kurva. Tehát, hogy voltak ott, vannak vele gondok, de nem volt az olyan vállalhatatlan film. De azt szerintem az pont vállalhatatlan, de te jó hiszemű vagy. Én kurva jó hiszemű vagyok. Te vagy a jó hiszemű, én vagyok mindig a rossz indulatú. De nem hiszemű. Mindig egyébként. Tehát neked még, ha nem lennék például az én a ható sugaradban nem lennék, vagy fordítva, akkor te még a mai napig azt mondják, hogy a Star Wars film jó, vagy a Star Wars 7 jó film, mert a jó indulat elhomályosítja a józan ítélőképességét, de én ebben sajnos a rohadt nagy elvárásaim miatt sajnos hiperrealista vagyok. De viszont... De hogy pont a rohadt nagy elvárásaid miatt nem vagy hiperrealista. Nem. Az, tehát hogy... gyakorlatilag a realizmushoz semmi köze annak, amit te néha látsz a Star Wars filmekben. De erre majd visszatérünk később. Mert volt hogy a Star Warsról beszélnünk kell. Igen, volt közben. Kezdjük van. Ezzel? Hát kezdhetjük ezzel is, de hát azt is elmondhatjuk, hogy közben... Hát... Van egyéb Star Wars hírünk. Van egy milyen Star Wars hírünk? Hát a Leia hercegnő elhúnyt, az öreg hát koráldozata lett, meg igen. A kukainé. Ez mai hír, ez teljesen friss, meghalt Carrie Fisher, akit szívrombban a kórházba vittek egy héttel ezelőtt, és a fene se gondolta, hogy ebbe bele fog halni. De hát most mit mondjak? Lassan előjönnek azok a dolgok, ami ugye Hollywood átka, 70-es években elkezdett a kokainipar nagyon nyomulni Hollywoodban, és hát most jönnek így az áldozat egy történetnek. Carrie Fisher nem volt egy szent, hogy finom legyek. Nem hiszem, hogy egy olyan személy, akit nagyon különösebben kedvelni lehetne, vagy rajongani érte, vagy példakép megtekinteni. Ott azért Carrie Fishernek van egy szövege, tehát ezt mindenképpen hát meg kell adni. Ez a humoristaként megállt neki, de ő például ő az, aki teljesen felesleges volt itt szózni a hetedik részben, már a többieket is felesleges volt, de őt aztán nagyon, mert ő volt a legcsúfosabb hideg zuhany nekünk arra, ahhoz képest, hogy mi mire számítottunk, és akkor ő még azért összelet valahogy bakolva, meg pofozva arra a filmforgatásra. De hát minden... ugye az évtizedes alkoholizmus, meg a kokain, az nem teszi út az ember kinézetének. Tehát hogy magunk között szólva, Leia hercegnő nagymama korában azért minden bizonnyal nem volt egy vas bikiniben mutogatható. Nem is az a baj, hanem az a baj, hogy azért szépség. A kinézeted valahol reprezentálja az egészségi állapotodat is. Hát nem valahol, hát erről szól igazából van, a kinézet, vagy amikor van, kinézet amikor alapján ítélünk. Van, amikor fordítva van, mert azért de ott meg már mentális egészségről beszélünk elsősorban szerintem. A mai fitness világban azért nagyon sokan reprezentálják úgy magukat, hogy ők marha szépek, meg izmosak, de közben lóg a cigi a szájukból, meg ugye koksz nélkül szart se érnének el. és ez se egy egészséges állapot, ez van. Szomorú dolog ez, mindenképpen szomorú dolog ez, nem számítottunk rá, de nem lepődtünk meg. Hát igen, ezzel nagyjából összefoglaltál mindent, és akkor az epizód 8-ban nem lesz. Vagy hogyha lesz, majd akkor CGI lesz. Majd már leforgatták. Hát jó, mondjuk jövő karácsonykor jön, azt hiszem. Simán lehet, hogy úgyhogy lehet, hogy már befejezték a forgatásokat, lehet, hogy ilyen poszthumusz kell. De aztán, hogyha nem lesz bent, akkor mi van? Semmi, tehát a 7. részben sem volt semmi, attól, hogy ott volt. Nem volt semmi szerepe, igazából az egyetlen, akinek volt szerepe a 7. részben, az Han volt. Ha nem is volt neki sok. De neki legalább valami volt. De mi? Hát annyi, hogy így összehozta a gyerekeket, meg egy kicsit úgy útba igazította őket, hát meg elindította őket. Jó. Na jó, de hát ez már egy szerep. Tehát most nézd meg Luke Skywalkert. Mennyi szerepe volt? Így nézett, mint a fasz. Mind ki lehetett volna hagyni. Igen. Luke Skywalkert úgy, ahogy van, ki kellett volna vágni onnan a rákba. A Leia hercegnőnek nem volt semmi értelme, de neki már majdnem. Szerintem a 8-ban Luke-nak lesz azért effektív elég szerepe. Elég szépeket mondanak róluk. Ez ugye elég lett volna. Hát ez is megtörtént, mert Luke-ról gyakorlatilag inkább beszélgettek. A vágya. Végre meghalt. Végre meghalt. Mondjuk én ezt, komolyan ezt a csávot nem értem, bazdmeg. Hát ő az Indiana Jones. Ő Han Solo. És nem akar az lenni. Hát ez normális, most őszintén. Hát most nézd meg, hogy most Han Solo lenni, bazdmeg. Én nagyon szeretnék Han Solo lenni, de én nem leszek soha. Han Solo akar lenni. És ez az ember, akinek megadatott, hogy Han Solo lehet, az utálja, hogy ő Han Solo. Ez normális, őszintén. Jó, hát azért hallottunk ilyen történeteket, hogy ő eleve csak és kizárólag a pénzért vállalta el azt az egész színészesdít, meg hogy őt baromira nem érdekelt relatív, az egész. Relatív fasz a gyerek volt egyébként, mert azért volt ez a repülő balesete meg minden, bár ezt a 90-es évek óta hordott fülbevalót, ezt nem tudom hova rakni, de mindegy. Az legyen a legnagyobb baja. De ebből látszik, hogy valami defektív kis volt ez a Han Solo, ugye ez neki nem tetszett, és végül teljesült a vágya és meghalt. Pont valakivel beszélgettem erről, hogy ez miért halt meg ennek mi értelme volt, és mondtam, hogy semmi. Tehát én nem értette ezt a jelenet a filmben, hogy most a saját fia megölte, vagy ez most miért? És mondom, hogy semmi értelme nem volt, ne gondolkozz, az ennyi túl ez a film. Na. A helyzet az egyébként, hogy volt ennek értelme a sztori szempontjából, és hogyha jól értelmezem a dolgot, bár nem olvastam, de a könyvből ez elméletileg sokkal jobban ki is jön, hogy annak mi értelme volt, meg miért csinálta az a hülye gyerek, nem. Olvastam róla. Sokat ne várj, mert a könyv az egy film alapján írt valami, tehát nem az, hogy egy igen, csak vannak olyan részletek, amiknek a könyvben van értelme, mert a könyvben úgy csinálták meg, hogy van értelme, és a filmben meg nem volt. Szerintem, és ez az egyik dolog. Szerintem miért nem fogsz találni. De. Mindegy, olvasd el helyettem, és akkor legalább tudjuk, hogy van-e valami ilyesmi, ami kicsit bővenben megmerez a dolgokat, de hagyjuk a Star Wars-etet a picsába. Mert itt a Rogue One, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Rogue One is mondhatni azt, hogy kurva szar, de azért ezzel erősen túloznék, mert fél évekkel jobb, mint a 7. rész. Tehát ezt le kell szögezni. Ez is igazából totál értelmetlen, totál hülye sztori, totál olyan szituációba teszik az embereket, ami rohadt erőltetett. Ez a jaj... Apukámat elvitte a gonosz birodalom, meg anyukámat úgy lelőtték ott az elején, hogy jó, Peter meghalt, jó van. Tehát így nagyjából ennyi volt annak a drámaiságát, azért úgy éreztem. Kurva szar a film zenéje, brutál szar. Állítólag 4 hét alatt csináltam meg a zeneszerző. Vagy 3,5 hét alatt. Ez John Williams volt? Ez nem John Williams volt. Nem, valami olasz csávó. Állítólag valakitől elvették a melót, és ő kapta meg. 3,5 hét alatt fejezte be, csinálta meg a zenét készre. Olyan is. Hát, szerintem a zene jeleneteket öl meg ebből a filmből. Nekem ez egyébként egyáltalán nem tűnt fel a filmben. Hú, engem irritált a zenéje rendesen. Rohadt szarul kezdődik, rohadtul el van baszva a főcím. Ez most nem a hagyományos főcím, ami volt, hanem az nem tudom, neked föltűnt-e. Márhogy micsoda? Hát, hogy a főcím bekerült a történetbe, ez se egy tipikus Star Wars, mert volt egy jelenet, és utána lett egy főcím, volt egy ilyen kvázi felvezetőjelent, és utána lett egy főcím, és akkor elkezdődött maga a történet. Ez így volt megoldva, nem túl elegáns megoldás ez egy Star Wars filmnél szerintem, de ahogy ezt a főcímet belerakták, azt én ilyen vágási hiba kategóriába tanítanám a filmművészeti főiskolán. Hogyan kell egy rohadt jelentéktelenül belerakni egy filmet úgy, hogy még ritmikailag se jön ki. Tehát a cím nem jött ki ritmikailag az előző jelenethez, csak így hopp, megjelent egy cím, és így vége lett és kész. Tehát súlytalan volt rohadtul, ezt nem tudom, hogy sikerült megcsinálni. de maga a film egy csomó dologban... Várjál, még maradjunk egy kicsit az elejénél, mert az epizód 7-nél és ennél a filmnél is ezek az ilyen ez a nyitó képsor, tehát az a legeslegelső kockák, amiket látsz, ezek olyanok, hogy szerintem totál el vannak baszva. Az egyikben se tetszik, megmondom miért. Azért, mert arra játszanak rá, hogy nézed a filmet, és fél percig, vagy még tovább nem érted, hogy mit látsz. És erre játszanak rá, csak ez szerintem totál értelmetlen. Beülsz, tudod, hogy egy Star Wars filmet fogsz nézni, és nézel, és akkor mi van, mi a faszt nézek én halál komolyan mondom igazából neked. Igazából az epizód 4-nél se értetted, hogy mit látsz, mert nem hitted el, hogy ilyen van. Jó, de az más. Az más. De azt már kurvára láttad, hogy ennél a filmnél jó is megtámadta egy másik. Rohadtul igen. Láttad. De ennél a filmnél ez sokkal gyorsabban lement. Nagyon-nagyon primitív filmes eszköz, amiről most beszélsz. Itt viszont... Nagyon-nagyon béna. Abból az időből, amikor még nem tudtak filmtrükköket csinálni, és ilyen eszközökkel kellett... Ez annyira béna megoldás, amit most mondasz, mint amikor a horrorfilmekben nem mutatják a szörnyet. Hát mert jó, de a horrorfilmek csak béna megoldásokkal operálnak, tehát már ide jutottunk. Most már nem feltétlenül, de akkor az volt a jellegzetesség, hogy nem mutatták a szörnyet, vagy nem mutatták a gyilkost, vagy valamit nem mutattak, mert nem tudták megcsinálni. Ezért egyszerű volt nem mutatni. Csak tudtad, hogy ott van. Ez hasonló ez. Igen, talán. De mindegy, annyira bénák voltak ezek a nyitóképsorok itt a Rogue One-nál. Én halál komolyan mondom, hogy körülnéztem a moziteremben, hogy nem-e az van, hogy beültem a 3D-s vetítésre szemüveg nélkül. Ennyire nem értettem, hogy mit látok. Hát és ez megtörtént. Egyébként beültél a magyar nyelvű vetítésre. Fordítva, tehát a feliratosra, és elindult szinkronnal. Igen. Igen, ezt a bravúrt megcsinálták volt, nekünk. Ez egy jó poén volt. Az egyik srác, aki velünk volt, ő lekéste, illetve nem késte, hanem másik moziba ment. És megcsináltak a kedvére azt a mozigépészek, hogy elnyitották még egyszer a filmet. Pont úgy jött ki, hogy odaért. Ezt te nem láttad, mert ugye te hátul ültél, mi meg elől voltunk. Te nem láttad az egyik srác a csapatból. Én tudni kell, hogy az egyik van egy srác, aki a mi olvasónk, és a hetedik részpremiért is ő szervezte nekem meg ezt is. És idén is írt egy e-mailt, hogy van két jegy, minden, mondom, persze jövök. Szerintem jövőre is remélem, hogy ő szervezi, de akkor nem kezdve foglalkozni. Megmondom őszintén, nem is foglalkoztam most a Rogue One premierrel egyáltalán, de a Csabi elintézte ezt a történetet, és a Csabinak van egy haveri köre, és közülük az egyik srác volt az, aki lekéste, mert a Arena Plázába ment, de mivel elindult nekünk magyar nyelvű szinkronnal, és akkor mikor rájöttek a mozigépészek, persze a mozigépész már nincsen, csak jó hangzik, akkor elindították újra a filmet feliratosan, és ő pont odaért az elejére. Igen, mert azt tudni kell, hogy végignéztük a trélereket, aztán megnéztünk a filmből vagy 5 percet legalább, mire elsikerült újraindítaniuk. Hát, nem kell feliratosnak kellni. Nekem egyébként fel se tűnt. De mondjuk ennek lehet köze ahhoz, hogy nem én vettem a jegyet, úgyhogy igazából nem is tudtam, hogy persze, fogom nézni. Persze, hát ők tudták. Tehát ez van. Jó választás volt, nem 3D volt a történet, mert a 3D-t azt nem szeretjük. Hát nem. Nem, de mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ez, hogy tényleg egy percig vagy fél percig nézed a filmet, és nem érted, hogy mit látsz, ez szar. Tehát ez engem elképesztő módon irritál, és szerintem nagyon béna. Egyébként elmondtam már a rádióban, hogy miért utálom a 3D-t? Nem. Ez olyan dolog egy kicsit, várjál, mihez hasonlítsam? Olyan, mint a szagos mozi. Igen, igen. Igen, az nem egy... hasonló dolog, csak az még annak a tovább vitele. Igazából van mással kéne példázni. A filmművészet az arról szól, hogy az egy mozgókép. Mozgó fotók. 24 darab fotót rakunk egymás után, és ez mozgás generál nekünk. És a filmművészet az ugye valamikor talán az 1700-as években kezdődött. Az 1900-as években már tudtak úgy, ahogy mozifilmet csinálni, de például nem volt még hang, hanem beleraktak ilyen feliratokat, és ugye fekete-fehér volt, viszonylag rossz minőségűek voltak a képek, de ez a dolog felfejlődött, és a 60-as, 70-es évekre elértünk egy elég komoly képminőséget. Például nem tudom, tudtad-e, de az eredeti Star Wars-t, ami ugye a negyedik résznek lett elnevezve később, azt egy 50-es évekbeli kamerával forgatta George Lucas, mert annak volt jó minősége, annak a képe tetszett neki. Tehát elértünk, azért azt lehet mondani, a 70-es, 80-es évekre mindenképpen egy olyan szintet a filmművészetnek a minőségi technikai megvalósításában, olyan minőségű képet tudtunk már produkálni, vastagon, szerintem már 60-as évek, tehát egy Ben Hurt meg lehet nézni, az szép. Ami gyakorlatilag már tökéletes. Aztán jött az ilyen hangzás, olyan hangzás, mindig spirázták ezt az egészet, tökéletes. jött a digitális mozi, ami igazából már csak elbaszta az egészet, de arra volt, hogy a forgalmazóknak könnyebb volt. Nem kellett a kópiával baszódni, stb. Nem kopott el a kópia, nem lett egyre rosszabb a kép, sorolhatnám. Tehát ez nekik volt jó, és igazából az embereket átbaszták vele, hogy milyen jó, hogy digitális mozit nézel, de valójában nem jó az neked egyáltalán. Az nekik jó. Csak eladták úgy, hogy mintha neked lenne jó. De gyakorlatilag azt mondom, hogy elértük a filmben a tökéletes állapotot. Mert a film az egy kétdimenziós műfaj, kétdimenziós vetített képet nézünk, és abban elértünk egy jó szintet. Na most ezt nem kell tovább fejleszteni, mert nincs mit fejleszteni rajta. Tehát ez egy baromság. Ez olyan, mintha nekem van itthon egy vízszűrő készülékem, ami tökéletesen kiszűri a vizet, és még akarnám fejleszteni ezt a vizet. Hova akarom? Nem kell, mert az jó. Tehát a filmeknek a fejlődése az olyan irányba kellett volna, hogy menjen, hogy jó filmeket csinálnak. Ehelyett mit csináltak? Szarfilmeket csinálnak, telebasszák cégével, ez az egyik. Másik, hogy lett a 3D. De a film az nem a háromdimenziós műfaj. Az a helyzet. És ennél a filmnél egy nagyon nagy baklövés volt az, hogy ezt a filmet 3D-re konvertáltak, mi nem úgy láttuk, de például a Humi látta, és őt rohagótól idegesítette a 3D, és itt mondok egy technikai dolgot, azt lehet, hogy nem is mondtam még neked. A film és a videólátvány alapvetően abba különbözik egymástól, már a videók, már a videokamerákat is úgy csinálják meg, hogy lehessen az mélységélességgel játszani, de van egy olyan dolog, hogy mélységélesség. Igen. Ami ez nyilván olyan, hogy az, amire fókuszálsz, az éles, és akkor a háttér az így el van mosva. Hát a film, mint kétdimenziós műfaj, úgy tudja a teret érzékeltetni, hogy amire fókuszálunk, amit meg akarunk mutatni, az éles, és amit nem akarunk, tehát nincs fókuszban. Tehát mondok egy nagyon egyszerű dolgot, van egy ember a képen, és őt akarjuk megmutatni, és háttér pedig homályos lesz, mert ezzel tudjuk a teret érzékeltetni. Ezzel tudjuk érzékeltetni azt, hogy ő egy térben van. Ha az egész kép éles, az nem biztos, hogy nekünk jó, mert akkor az ember azon a képen nem lesz hangsúlyos, és zavarja a nézőt az, hogy egy csomó dolog a háttérben úgy megy, hogy mivel minden éles, ezért nem tud külön fókuszálni ő arra az emberre. Az emberi szem, amikor nem filmet nézel, az emberi szem nem fókuszál így. Az emberi szem nem defókuszál soha. Te ránézel valakire, én most téged nézlek, te ugyanúgy éles vagy, mint a háttér is éles, de ez azért van, mert mi a két szemünk miatt három dimenzióban látunk. A három dimenziónak az élményét a film azzal tudja visszaadni, hogy a mélységélességgel tudunk játszani, és például a homályos háttérrel érzékeltetjük, hogy egy térben van az illető. Ez eddig szerintem tiszta sor. Tehát amikor 3D filmet nézel, akkor az már nem film, az már modellezi az emberi szemnek a látását. És amikor a balfaszok a 3D filmbe is homályosítják a hátteret, vagy az előteret, akkor teljes agyrém az egész, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy én itt ülök most veled, vagy amikor beszélgettünk erről, valakivel emlékszem, hogy valakinek ezt mondtam, és ültünk egy kocsiban. Szerintem az én voltam. Lehet, hogy veled, lehet, hogy szerintem már pont a Rogue One után beszélgettünk igen, erről. Igen, mentünk haza, és ugye ültünk egy szaros autóban itt Budapesten, és rohadtul nem a Hollywoodban beszéltünk a nagy filmes mogulokkal, meg technikai zsenikkel erről, hanem mi kis lófasz senkik erről beszélgettünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy Hollywoodban a nagyokosoknak nincs ennyi esze bazd meg. Hogy ezt érezzék. És például a Humi azt mondta, hogy 3D-ben rohadt idegesítő volt, mert megvolt a mélysége a 3D miatt a képnek, de mégis rohadt homályos volt minden, és mindig csak egy pont volt benne éles. És ez 3D-ben kugrva szar volt. És ezt ugye rohadtul értem is. Tehát most egyébként, ami DSLR-re videózik mindenki, az ott ugye nagy szenzor van, és lehet a mélységélességgel játszani, most minden buzinak az a mánia, hogy minden homályos. Minden. Most a Józsika beszél a... Ilyet láttam valami fosautós műsor, hogy beszéltek a műhelyben a munkapad előtt, akkor a munkapad az már homályos volt. Hogy mi az anyjuknak kellett, ez azt nem tudom. Tehát ennyire hülyék, hogy azt hiszik, hogy most attól minden jó, hogy homályos a háttér, de ez nem így van, ez csak egy eszköz. Mivel tudunk teret érzékeltetni egy műhelyben, ahol a munkapad előtt álltok, mi a fasznak érzékeltet teret? Ott nincs tér. Ott egy méterre mögötted munkapad van. Nem kell homályosnak szani. Semmi gond azzal, az emberek látják, hogy egy műhelyben állsz a munkapad előtt. Tehát ezen nincs gond. Amikor te benne vagy egy tömegben, és te gondolkozol valamin, valami dráma van, és a tömeg megy körülötted, akkor rohadtul jó, hogyha tömeg homályos, mert rád kell fókuszálni a te gondolataira. Ez egy eszköz, amit egy regényben vissza lehet adni szavakkal, de a filmnek a nyelve az vizuális. Tehát mindig megvan az oka, hogy ezeket az eszközöket miért használjuk. Csak manapság ugye egyszerűen balfaszok. Szóval ez egy komoly technikai gondarok van nál, de hát voltak más technikai gondok is, hozzáteszem. A például még mi? Nem tudom, hogy mennyire lőjük le a dolgokat. Hát szerintem a sztorit nem... Egyébként akár le is lőhetjük, mert a helyzet az, hogy... És ez egyébként nagyon sokat elárul a filmről, ezt akkor már is mondom most. Hát az a helyzet, hogy tudjuk a film végét. Persze. Tudjuk előre, láttuk az epizód 4-et, mindenki hogy... tudja... Milyen nehéz dolgok volt, mert olyan filmet kellett csinálni, hogy tudjuk a film végét, és akkor az, hogy milyen nehéz, nem nehéz. De egyébként nem nehezebb ez semmivel, mint olyan filmet csinálni, aminek nem tudjuk a végét, mert a trükk az, hogy jó filmet kell csinálni. És igazából senki, akivel beszélgettem a Rogue One-ról, akár tetszett neki, akár nem, főleg te vagy az, akinek nem tetszett egyébként, az nem mondta azt, hogy unta a filmet, vagy elunta a filmet azért, mert tudta, hogy mi fog történni. Nagyon paradox egyébként. Mert ez a film, ez nekem igazából nem tetszik, és én nem tartom ezt jó filmnek, de valahol, vagy sőt, inkább más mondok, nem tartom ezt jó filmnek, de mégis tetszett. Na most akkor ezt döntsük el, mert nem értem. Rohadtul kellemes csalódás volt. Tehát lehetett volna a film sokkal-sokkal rosszabb is. Én sokkal rosszabbat vártam egyébként. Ez tény. Tényleg 1 millió hibája van, tehát ez szerintem gyagya a sztori is. Tehát ha nagyon belegondolsz, ha nagyon kekec akarsz lenni, akkor megint rohadtul nem bírtak új helyszíneket kitalálni, nem volt egy nagy dolog. Megint azért a sztori egy kicsit olyan, hogy már megint a családi izé, hogy az apámnak a nem tudom milyen, tehát megint ez a vonal volt benne. Értelmetlen szereplők voltak benne, nem értem, hogy miért, te föl tudod írni a sztorit? Miért mentek ide, meg miért mentek oda, meg mi van? Tehát ilyen volt az egész, hogy így néztem, hogy most mi van? Sőt, volt benne egy olyan vonal, amit ünnepelnek így a kritikusok, meg a blogok, hogy jaj, de jó, végre megmutatták, hogy nem fekete-fehér ez a birodalom és lázadók. Gyakorlatilag a lázadókat megmutatták, hogy kurva nagy férgek ezek is. És ez nekem megint de nem tetszik. Nem mutatták meg, hogy férgek, ugyan de. Már, hát hol mutatták meg? De, hát a, gyakorlatilag az egyik főszereplő az egy gyilkos volt, aki az informátor kinyírta a picsába az elején. Ugye ki akarta nyírni a... De az informátor is, nem, várjál, nem az informátor akarta kinyírni, de. Hanem a birodalmiak akarták kinyírni mindkettőt. Igen, és ő inkább kinyírta, hogy nehogy elfogják. Na jó, de úgy magunk között szólva egyébként, amikor azt... De meg se próbálta azt megcsinálni, hogy meneküljenek együtt és segít neki elmenekelni, inkább... De, csak meglőtték. Most lelövünk egy jelentet. Már nem emlékszem rá. Meglőtték az informátort, és ugye nem tudta vinni magával a sérült embert. És akkor kinyírta. Ez egyébként nem volt egy nagyon korrekt dolog, de amikor azt a jelenetet néztem, akkor az jutott eszembe először, hogy Han shot first, és még a Disney is mutatja Lucasnak a középső ujjat. Be lehet kapni. Van benne valami, de én azt mondom, hogy főleg a mai világban rohadtul egy filmnek hősöket kéne adni. Tehát nyugodtan lehet, nem baj, tehát ez egy mese, ez mindenhogy egy mese. Hiába nincsenek ilyen emberek, akik teljesen tisztek, de miért nem adom egy tiszta hősöket? Miért kell elbaszni ezt a nimbuszt? Én tökre hittem gyerekkoromban azt, hogy hú, ez a lázadás, ezek mind igazi, rendes emberek, és mind is. Nem voltam ebben, hogy ebben is ilyen politikai szarkeverés, meg férgeskedés, meg minden. Az, hogy megmutatják ilyenben, milyen gyáva férgek a lázadók, hogy be akartak hódolni, mert beszartak a lálcsillagtól, az is egy olyan egy rohadtul illúzió domboló dolog. És ugye erre azt szoktam mondani, meg azt írtam a cikkben is, hogy nem kell ebből is trónokharcát csinálni. Tehát nem tudom, hogy miért nem lehetett megmaradni annál az eredeti kicsit naív gyerekes vonalnál. Az a helyzet, hogy ezek a dolgok nevelnek. És ha ilyen dolgokat adunk az embereknek, akkor ilyenek lesznek. Hollywood egyébként rohadtul mossa az agyat, tehát az kétségtelen. Hollywood a drogozás terjedésében például felülmúlatlan érdemeket rendelkezik, meg egy csomó ilyen dologban, de egyébként ez szerintem szándékos is, hogy Hollywood kőkeményen agymosást csinál. Rájöttek egy ideje, hogy ez működik. Gangster Zoli és a kartelnek a nem tudom melyik számában, sose felejtem el, hogy a nagyon nagy kemény üző gangsterepper duma, és akkor van egy ilyen sor, hogy mint Pacino szemtől szembe. Tehát látszik, hogy a balfaszok, az életük az ennyi, hogy filmekből tudnak csak kiragadni dolgokat. Pedig igazából ugye a műgengszter rapper balfaszokról beszélünk, akik totál kamu emberek, de ennyit tudtak beleírni. Tehát egy dalszövegben egy filmre hivatkozok. Előadom a kemény angyalföldi gengszter lófaszt, és egy filmre hivatkozok. Mi van? De ebből látszik, hogy mekkora befolyása van a filmnek az életünkre. A sci-fi filmekben levő szarságokat megcsinálják. Tehát látja a hülye, és megcsinálja. Komoly cégek megcsinálnak dolgokat. Mi volt a Tom Cruise film? Miben prekók voltak? Fogalmam sincsen. Tudod, miről beszélek, amikor húzkodt egy a grafikákat? Igen, még azt valamikor volt fel is raktuk a borítóra, és nem jut eszembe. Nem volt még akkor tablet, meg okostelefon. Megcsinálták most az újabbdal húzkodó a grafikákat a kibaszott képernyőn. Egyenes következmény. És a biztos nem lehetsz abban is, de pedig ez így van, biztos lehetsz, sőt, biztos lehetsz abban is, hogy csomó elmebeteg ma fénykardot próbál építeni, aminek semmi értelme nincsen. Lehet, csak ugye a fénykard az nem fog sikerülni. Tehát van egy csomó olyan dolog, amit megcsinálnak filmekben, és akkor mondhatjuk azt, hogy ezt próbálják lemásolni. De igazából a trükk az, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, meg mi az, amit nem lehet csinálni. Nagyon-nagyon-nagyon nagy hatása van a filmeknek a társadalomra. Ebben biztos vagyok. Az emberekre. Az Alkonyattól Pirkali című filmben láttunk először ilyen non-figuratív, ilyen faszom tudja milyen tetoválást, nem így a várról lemegy a karra, minden gyökérnek olyanban. Képesek voltak egy film tetoválását lemásolni, aminek az égvilágon semmi értelme, nincs jelentése, tulajdonképpen ez csak egy kibaszott film, egy fikció. De ezeknek a dolgoknak nagyon nagy hatása van az emberekre, nagyon jól lehet filmekkel agyat mosni. Na de mindegy, térjünk vissza a Rogue-ra. A Rogue-nak azért erősen rezeg a léc a sztoriánál, egy csomó butaság van benne, egy csomó összevisszaság van benne. Szerintem az egész sztori rohadtul erőltetett. De vannak benne azért olyan momentumok, ami... Tehát még ezzel együtt, hogy az egész sztori viszonylag gyenge, rohadtul erőltetett, tehát nem lehet egy partiba tenni a hetedik résszel, aminek nincs sztoria. Tehát ez azért rohadtul más dimenzió. A trükk az egyébként, hogy az epizód 7-nek nincsen igazából önálló sztoria. Tehát ez egy olyan film, aminek nem nagyon van eleje, nem nagyon van közepe, meg nem nagyon van végese. Tehát, hogy igazából semmit nem tudunk meg az egészből, csak történik egy-két dolog, aztán utána majd jön a következő film, és akkor ott majd vagy megtudunk valamit, vagy nem. Meg szoktak ezt ideologizálni azzal, hogy biztonsági játékos, és hogy nehogy bukta, hogy a film megcsináltak ugyanazt a sztorit, ez egy kurva egy baromság szerintem. Egyszerűen balfaszok, ennyi. És hogy ebből a Disney mit baszott el, meg a készítők, szerintem Jar Jar Abrams egy balfasz, tehát ez kétségtelen, de hogy a Disney is nagyon sokat rontott a dolgon, és szerintem a Disney ezen a filmen is nagyon sokat rontott. Abban szinte biztos vagyok, hogy Darth Vaderből nem lett volna benne szinte semmi ebben a filmben. Na jó, de várjál, azért Darth Vader az nem volt olyan rossz. Nem volt olyan rossz. Főleg volt egy jelenet a film végén, ami nekem különösen kedves, mert az elképesztően jó volt. Azt se úgy csináltam volna meg. Hát én se úgy csináltam volna meg, de volna. Azért, hogyha az a jelenet, hogy így megnézem, az oda baszott, mint a kurva Isten. Kicsit videójáték volt, ugye, tehát aki annak nem, de az tényleg olyan volt, hogy most tényleg láttuk, hogy mit tud ez a Darth Vader, mert az ugye nem nagyon láttuk a Birodalom visszavágban, meg a Csillagok háborújában annyira, mert akkor még nem volt erre lehetőség, meg akkor más stílusok voltak a filmek, egyszerűen még nem voltak olyan, hát kungfu filmeket kellett volna, utána az idának Lucas nem látta értelmét, még akkor máshogy képzelte ezt. Meg ugyan már, tehát amikor a Darth Vader ott abban a pazinai ruhában, meg az Alec Guinness a maga 200 évével ott vívott, az enyhén szánalmas volt. Gyakorlatilag bármihez képest. Úgy, hogy még ott technikai gondok voltak. Ja, hát meg ugye eltörtek azok a szarok ugye a kezükben, tehát nem is üthették össze, direkt megtiltották nekik, meg ilyenek. Az rettenetes dolgok voltak. Azért lehetett aztán az előzmény trilógiában már sokkal temposabb dolgokat csinálni, mert akkor technikailag fel voltak erre a dologra jobban készülve. De hát előtte nem volt még fénykard párbaj, soha. Tehát Persze. Ezek a dolgok, ezek benne vannak, ezek a kvázi hibák a filmekben, amit már nem lehet csinálni, de nem is kell. Tehát ez az a dolog, ami beleférhet ebbe a történetbe. Most itt az, hogy a Darth Vader pont akkor ott megjelent, én azt nem tartom egy nagyon értelmes dolognak. Aztán volt egy másik Darth Vader jelent, aminek az égvilágon semmi értelme nem volt. És hát nem akarom lelőni a poént, de nem is jön ki a vége értelmesen. Tehát az, hogy a... Ugye itt az a lényeg, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mikor vagyunk a negyedik rész előtt. Lehetünk egy órával előtte, lehetünk egy héttel előtte, de hogy nem egy évvel előtte vagyunk, az biztos. Tehát gyakorlatilag a negyedik részben egy űrhajó menekül, és a, ennek a Rogue One-nak a végén azt az űrhajót látjuk, amikor felszáll kvázi. Csak az a baj, hogy már ugye nem jön össze a dolog, hogy itt már a mikor kezdték el üldözni, meg hogyan, meg izé, az nem akarom lelőni, vagy esetleg még két hónap múlva beszélünk róla, vagy pár rádió múlva, de nem, ez nem jön össze, ezt elbaszták. És esélyes egyébként, hogy ezt is a Disney baszt el. Igen, mert hát én ezt szoktam hangoztatni, én ezt nem szeretem, főleg a Disney filmeknél csinálják, de nem csak a Disney filmeknél, hogy csinálnak egy csomó mindent, leforgatnak egy csomó jelenetet, írnak egy csomó alternatív storyline-t, amit meg is csinálnak, fel is vesznek be és effekteznek, és akkor a végén, ahogy rakják össze a filmet, úgy kivágnak dolgokat, ilyen teljesen random, és igazából sokszor az az érzésem, hogy gyakorlatilag megnyomorítják azokat a szerencsétlen filmeket, és a helyzet az, hogyha benne hagynák azt az egy-két extra jelentet itt-ott, akkor sokkal értelmesebb lenne, meg sokkal jobban kijönne az, amit akarnak mondani vele. Szerintem ennek a filmnek a végén tipikusan az történt, hogy azt nem úgy akarták, csak gondolom, hogy ez a Darth Vader jelenet annyira kurva jó volt, hogy ezt be akarták rakni mindenképpen. Nem, szerintem már utólag forgatták oda. Még az is lehet. De a lényeg az, hogy valószínűleg eredetileg nem így lett volna, csak elbasztak valamit, hogy valami történt, megkabarták. Volt a filmben jelenet, hogy a csaj a tervekkel a hóna alatt kvázi, vagy a kezében fut lent a lenti csatamezőn? Nem volt. A trailerben meg van. Igen, de a trailerben volt más olyan jelenet is, ami nem került be. Igen. Tehát ott nagyon meg van variálva a végig, az biztos. De az nem is olyan nagy baj, hogy olyan jeleneteket csak raknak a trailerbe, ami nem kerül be. A lezárásban én azon lepődök meg, hogy nem látták a negyedik részt, hogy ezt hogy kéne összerakni, mert nem illik hozzá. Tehát az nem stimmel, de ezt szintén el tudom képzelni. Mondom, szerintem ez volt, hogy csináltak alternatív dolgokat, és akkor a végén csináltak, vagy összetákoltak több különböző dologból egyet, ami nem jön ki. Mert szar. Mert leszarták, a Disney már leszart, hogy kijön, vagy nem, őket az nem érdekelte. Ez ilyen egyszerű. Hát itt valami olyasmiről beszélünk, ugye, hogy a filmben, hogy dramaturgiailag itt jobban követhető legyen, egy ilyen Winchester-t adogatnak egymásnak. Ehhez képest meg ugye az epizód 4 azzal kezdődik, hogy hát láttuk, hogy lekövettük, hogy ide sugározták a terveket, igen. Tehát, hogy valamiféle adás ment. Hát az sem stimmel, ugye, ami lényegesebb dolog, hogy ugye a Tantív 4-et elfogja a csillagromboló, és akkor effektíve meglepődik Leia hercegnő, hogy hát miért üldöznek minket, ez egy diplomácia hajó. De a Rogue One-nak a végén egyértelműen ők menekülnek el, tehát ez nem érv. Tehát ez olyan dolog, hogy... Tehát amikor menekülsz egy csata helyszínéről, a vesztes oldalról, akkor igen, ugye nehéz megmagyarázni, hogy hát én diplomata vagyok, hát hagyjál engem. Diplomata vagyok, hát hagyjál engem. Én is az uralkodónak dolgozok. Kicsit arra emlékeztetem, mint amikor a cigányt elkapják egy disznóval a vállán, a rendőr, és mondja neki, hogy hát cigány, miért van az a disznó a válladon, az meg, de hát nincs itt semmi. De nem ott a másik vállalatban, hogy egy disznó. Tehát ez körülbelül így ez a szintű dolog volt, hát ezt rohadtul elbaszták ennyi. Mert a Leia hercegnő már akkor is jól nyomta a stand-upot, csak ez lehet. Azt tudtad, hogy vannak ebben olyan jelenetek, ami a Jedi visszatérnek a kivágott jelenete? Nem. Ebben voltak női X-Wing pilóták a Rogue One-ban. És ezek a csillagok, illetve a Jedi visszatérnek az eredeti felvételei, amit nem raktak be a filmbe, azokat előszedték most. És beraktak ide. Tehát olyan a kokpit felvételek, amiben női vadászpilóták vannak, X vagy tököm tudja milyen szárnyúak, ezek a Jedi visszatér eredeti felvételek, képzelem. Ez komoly. Beszarok. Ezt nem tudtam egyébként. Aztán, ami még nekem rohadtul nem jött be, hogy jól láthatóan próbálták ötvözni a, nem inkább fordítva mondom, ami bejött. Az epizód 7-nél előadták, hogy ez ugyanolyan lesz, mint az eredeti. Mindent megépítünk, nem lesz CGI. Ez egy brutál hazugság. Ez egy rohadt undorító hazugság volt. Ezt jól láttam a filmen, és utána még ki is adtak a birkák egy ilyen making of videót, amiben látod, hogy minden CGI, és kurvára pofádba hazudtak. És ráadásul ott az epizód 7-ben olyan volt a díszlet, hogy ez látod, hogy egy díszlet. Tehát ott nem azt hitted, hogy a nem tudom milyen bolygón vagyok, hanem láttad, hogy itt vagyok az iszletben. Kurva gagyi volt. Olyan fegyverek voltak, amit szerintem hungarocellből vágtak ki, és lefújták ezüstfestékkel. Na, ilyen nincsen a Rogue One-ban. Rogue One az rendesen meg van csinálva, rendesen hitelesek a helyszínek, rendesen van egy csomó új fegyver, meg ilyenek, ez mind rendesen meg van csinálva, nem ilyen gagyi, fröccsöntött szarokat fogsz látni. Tehát látszik, hogy ezek, ugye a Star Wars-nak az egyik nagy okosság volt az eredeti csillagok háborújának, hogy igazi fegyvereket alakítottak át. Ezek általában a második világháborús német fegyverek voltak, mondjuk a legkönnyebben azt a Luger pisztolyt lehet megismerni, mely Han Solo-nak a fegyvere volt. Ez egy ilyen könnyű géppisztoly nevű szerkezet volt, amiből ez a, hogy hitták ezt, DL-44 Blaster, talán az volt a neve a birodalmi fegyvernek, és ez egy, várjál csak, milyen gyártmányú, nem jut eszembe, submachine gun, úgy mondják, submachine gun. Van ilyen. És nem, a DL-44 az a Han Solo-é volt. És, na mindegy, nem jut eszembe az Istennek se a neve, de kinyomozom. Megvan. Szóval ez egy Sterling gyártmányú submachine gun volt. Egyébként meg is hagyták az eredeti. Ennek igazából ilyen hosszú, most neked hiába mutatom, illetve neked nem hiába, hanem a hallgatóknak hiába mutatom, oldalt áras fegyver, és ilyen hosszú, hajlított, banán alakú tár volt, és azt levágták rövidre. És most csak, ha emlékszel a birodalmi kézifegyver, akkor egy ilyen kis rövid kocka volt az oldalán, vagy tégélalap, az eredeti tár le volt vágva, és be volt rakva oda annak a helyére, és ugye ennek az alsó része, ami a fegyver csöve alatt van, ez egy ilyen lyukacsos csövű fegyver, és az alsó része az valójában egy váltámasz. Ezt le lehet hajlítani. Hát ezt használták fel, kicsit átalakítva, de olyan átalakítások voltak, azt nem tudom, tudod-e például, brutál. Autógumi ablaktörlő lapátok voltak ráragasztva így a csőre. Igen. Hogy ne legyen az a cső annyira vékony. Tehát ilyen dolgokat, és a filmben ez jól nézett ki. Na mindegy, ezt a szintet a Star Wars 7-nél nem sikerült megütni, tehát ott nagyon gagyi volt minden, ami új volt, meg CGI volt, meg sorolhatnám, de itt ezeket a dolgokat rendesen megcsinálták. Az űrjelenetekben viszont nagyon jól látszik, hogy próbálták az eredeti maketteket ötvözni a CGI-vel, és valahogy a makettek, amiket csináltak, rohadt bénák lettek. Nem tudom miért, neked lehet, hogy nem tűnt fel. Nekem nem tűnt fel, erről szerintem beszéltünk is. Az a helyzet, hogy valahogy én ezeket a maketteket úgy láttam, hogy hát a játékboltba vették. Tudod mit? Csináljuk azt, hogy még ne térjünk rá makettekre, hanem csináljunk egy zenét, és utána térjünk rá vissza, aztán, ha végeztünk a Star Wars-szal, akkor majd beszélünk a zenékről is. Most még erről nem mondjunk semmit. Ezt a zenét rohadtul nem értettétek, de el fogjuk magyarázni nem sokára, hogy mi van ez a zenében. Hát lehet, hogy értettétek, de ha nem értettétek, jó, akkor majd elmondjuk. Hát össze lehet rakni azért, hogy mire van szó, de visszatérünk a Star Wars-ra, tehát makettek. Kicsit olyan benyomásom volt, hogy a játékboltba vették ezeket meg. Tehát én nem tudom, ezeket most hogy gyártották le. Szóval nem tudom, valahogy úgy látom, mint hogy ezek nem azzal a típusú kézi munkával készültek volna, mint eredetileg, amit az ILM csinált 77-ben, aki még nem is volt ILM akkor, hanem tényleg olyan, mint a fröccsöntő üzembe ezeket így legyártották volna, vagy lehet 3D nyomtatóval kinyomtatták volna ezeket, és egyszerűen nem voltak igaziak. Tehát hihetetlen, hogy a 77-ben azt igazinak láttad. Nem azon gondolkoztad, hogy makett. Ebben meg én maketteket láttam a vászon. De, ami a vicc, hogy néha ezt ötözték a CE-vel. Tehát amikor például két csillagromboló összeérkezett van egy ilyen rész, akkor látszott, hogy na, eddig voltak makettek, innen meg már CE-i. Amikor az aprólékos dolgokat kellett csinálni, tudod, ilyen robbanás, mégis akkor ebből meg is bizbaszok mindenfelé, de az már látszott, hogy CE-i, de annyira bénák voltak, hogy a makettek fehérek voltak, vagy inkább ilyen vajszínűek, mint régen a számítógépek, a CE-i meg szürkés volt. Ezt észrevetted? Nem. Egyébként nekem nem tűnt fel. Meg kell nézni még egyszer. Most azt mondom, amikor először megnéztük, akkor azt mondtam, hogy jó, hát annyira nem izgulok erre a dologra, hogy megnézzem még egyszer. Ugye a Star Wars 7-nél azt rögtön meg kellett nézni még egyszer, mert egyrészt volt mozi egy, másrészt meg annyira szar volt, hogy nem hittem el, azt meg kellett néznem még egyszer. De ennél nem éreztem azt, hogy még egyszer megnézni, de most már úgy azt érzem, hogy megnézni még egyszer. Viszont nem olyan értelemben, mint annál, ahol azért néztem meg, mert milyen szar. Ja, értem. Tehát akkor milyen értelemben? Kíváncsi vagyok rá még egyszer, ez most jó értelemben nézném meg. Kíváncsi vagyok rá, hogy nem, de akkor tulajdonképpen egyetértesz velem abban, hogy ez viszonylag jól megcsinált film volt. Tehát ez többé-kevésbé jól sikerült. Én azt mondom, hogy nem éri el az eredeti trilógiának a szintjét, messze nem. Tehát a Birodalom visszavághoz hasonlítják, úristen, fogyaték. Tehát ez vicc. Jó, a Birodalom visszavág az mindennek a teteje, tehát semmi nem éri el a Birodalom visszavág szintjét. De az előzmény trilógia szintjét eléri, bőven. Sőt. Ez is túl van, szerintem túl van politizálva. Ná, de annyira messze nem. Alig van benne politika, de nem azért, van azért. Igazi politika, szinte semmi. Van egy jelenet, ez nekem külön tetszett, amikor az egyik szereplő jön azzal, hogy jaj, de hát meg hogy ez a helyes, és akkor ezt kell csinálni, és akkor a másik ember meg kioktatja őt teljes mértékben, de hát ez nem így működik, egy szervezet van, és a parancsokat teljesíteni kell, és kus van. És az nekem kifejezetten tetszett, hogy így helyre rakták az embert, aki egy kicsit így álbolt téjödve, meg ilyen álomvilágban élt. Ez azért is jó az a dolog, mert ugye mai világban különösen úgy működik, hogy és a filmek is ezt sugallják, hogy alanyi jogon te okos vagy, és okosabb vagy mindenkinél, nem baj, ha nálad valaki öregebb, tapasztaltabb, jobban ért hozzá, te okos vagy, ez egy kiválasztott kategóriás dolog, igen, hogy te vagy a fasz a gyerek, vagy a hetedik részben egy, aki a Millennium Falcont is jobban tudta meg hanszolni. Na, közben egyébként azt hittük, hogy beszart végre a rögzítőnk, de nem. Nem, kiderült, hogy elfelejtettem a Phantom távot lekapcsolni. Mert most speciálisan most mikroporttal csináljuk a dolgokat. Nem mikroporttal, ahogy eddig szoktuk. Essél a kurva anyád. Na mindegy, hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy az jó volt, hogy ebben a mai világban, amikor ugye te vagy a kiválasztott, igen, és nem baj, ha semmiért sértesz, meg egy kis senkiházi lófaszjóska vagy, azért legyen rohadtul nagy a pofád. A Star Wars-ba is ment, a sokára emlékszel a Star Wars számalmas rajzfilmre, ahol a 10 éves senki a nagy Jedi mestereket leugatta, és még neki is lett igaza. Bárcsak annyi lett volna, hogy egy szánalmas rajzfilm, de az ugye egy nagyon hosszú rajzfilm sorozat volt, körülbelül 5 vagy 6 év alatt. De volt egy mozi verziója. Hát lehet, de az ugye csak 2 óra, viszont a rajzfilm sorozatban nem tudom hány óra készült, nagyon sok. A dolog lényege, hogy azért itt jó, hogy azért végre kimutatták, hogy azért nem csak úgy van, hogy kis csikó idejössz, nagy pofán van a semmire, és akkor neked van igazad, hanem igenis itt egy katona parancsokat teljesít, az nem okoskodik, mert bizony vannak az életben olyan dolgok, hogy nálad vannak okosabbak, közlekedés. Mindenki kitalálja, hogy hogyan kell, ők felülírják a kereszt. Nem kell felülírni, kitaláltak nálad okosabbak, meg kell tartani a szabályokat, ennyi dolgod van. Ilyen egyszerű. Szóval ez nem egy rossz ideológia. Na mindegy, ez volt az egyik dolog, ami tetszett. Aztán volt benne, igazából mondom, ez a dolog, hogy tudtuk, hogy mi lesz a vége, mindenki tudta, hogy mi lesz a vége. És ennek ellenére nem volt az a filmben, hogy unatkoztam, ez azért azt jelzi, hogy ez a film jó. alapvetően, tehát legalább tisztességesen össze van rakva. Azt hiszem, nem lehetett unatkozni. Volt pár, volt az, hogy megnézted egy jelenetet, és most miért kellett Fogerrel, miért kellett bele? De messze vagyunk a tökéletestől, az a lényeg, hogy nagyon messze vagyunk, ebbe is a megint egy holdon, tehát az is, hogy az összes tervet egy központi adatbázisba tárolják, amit egy pajzs véd, és a pajzs agyrém. Tehát megint itt tartunk még mindig. Ez nem, tehát azért, amit meg lehet nézni, hogy a Birodalom visszavág meg a Csillagok háborúja, között hatalmas különbség volt, tök más világ volt a két film. Új helyszínek, új bolygók, minden kidírták talán dolgokat. Itt megint egy csomó ilyen kis erőltetett történet van, de én azt mondom, voltak új bolygók, meg ilyesmi, tehát hogy legalább de ez is megint, kettő. Megint sivatagos bolygó volt, meg szóval elég tré volt. Nekem nem tetszettek ezek a kis poénok, amik bele voltak téve, amikor a nem is tudom, hogy hitták a két faszfejét, akivel aztán Obi-Wan Kenobi összeerzőre volt. Mi az a két paraszt a kocsmában, de akinek levágja a karját? Igen, azt pont bele kellett tenni itt, hogy hitták ezt a várost? Jedha volt. Jedak, vagy mit tudom, milyen hülye lenne. Valami, az volt a bolygó, tök mindegy. És őket, tehát tök reális, hogy most itt voltak, két nap múlva meg a Tatooine-on lesznek. Tehát hát megmondta, hogy körözik, vagy halálra ítélték akárhány rendszerben. Nagyon gyenge, de akartak ilyen kikacsintásokat, nem kellett, mert tök fölösleges volt. Ez az egész dolog a Kyber kristályal, ami egyébként Kaibul kristály eredetileg, és most újabban KY-val írják. Ez is mi volt? Nem magyarázták el különösebben, de hozzáteszem, ez nem olyan nagy baj. Tehát amikor ez az Expanded Universe fassága egyébként, amit azt mondták, hogy nem veszünk át semmit, de mégis átvették. Mert ugye Lucas megtartotta a misztikumát, ennek nem mondta, nem magyarázta tudományosan, hogy működik a fénykard. Nem kell neked azt tudni. Gondolkozzál csak. Ez az egész kristály téma, ez a volt az a Star Wars könyv, az a legelső, amit megíratott Lucas, ez a Splinter of the Mind Eye, vagy mi az Isten? Az már egy Expanded Universe volt. De ahhoz még Lucasnak ott volt valami köze. És közvetlenül még hozzá. Az és már abból olvastam? Jöttek. Szerintem én olvastam tudod, még valamikor itt gyerekkoromban. Tudod, mekkora szar az a... Én akkor ezt egyáltalán nem fogtam fel, esetleg Ellen szar lenne. Foster írta egyébként megdöbbentő módon. Ellen Dean Foster írta, akinek azért ennél jobb könyvei szoktak lenni. Ő egyébként ez a filmből könyvet írok, csávó. De az nagyon rossz. Nem tudom, de a lényeg az, hogy Lucasnak közvetlen köze van hozzá, ez szerintem még az eredeti trilógia idején íródott, tehát még a filmek között, valamelyik filmek között szerintem. És a harmadik az, hogy hát ugye ez elkészült, és ebből eredezik ez a kristályos elképzelés. A Hollywood Special is Lucas volt eredetileg. Jó, hát Lucas kurva sok szart csinált, tehát nem kell aggódni. Voltak ott bajok, ez nagyon gáz, ez a kristály történet. De hogy miért került ez be a filmbe? Mi értelme volt? Hát ugye nyilván ettől lett különleges a halálcsillagnak a lézere. Ja, mert hogy megmagyarázták, hogy ezzel működik a lézer. És akkor hát körülbelül ennyi volt, de úgy magunk között a bolygón, szólva, tehát ez egy baromság megint. Hogy magunk között szólva, szerintem ott van vége a science fiction élvezetének, amikor elkezded a tudományát magyarázni. A semminek. Mert ha lenne tudománya, akkor meg tudnád magyarázni. De ez az, hogy a science fictionnek nincsen tudománya. Tehát ez a science fiction benne van. Azért nem kell megmagyarázni, hogy működik a fénykard, hogy abban milyen kristály van, és abból hogyan lesz. Ezt azért nem kell megmagyarázni, mert kurvára nincsen űrutazás se. Meg hiperugrás se, sincs. Ilyen nincs, hogy beülünk az űrhajóba, és elmenjünk a másik bolygóra. Ebben az egyben volt jó a Csillagok fasza, ami megmutatta a relativitását az időnek. Amikor lementek arra a bolygóra, és lent voltak egy órát, és alig bírtak eljönni, de elmenekültek, és visszajöttek, és eltelt 25 év. Jó, de az egy természeti jelenség. Tehát, hogy a gravitáció, meg az idő, meg az ilyesmi, azt úgy nagy vonalakban értjük, meg van róla valami elképzelésünk. Mit nem értünk a fénysebességgel utazásban? Vagy hogy érted? Teljesen értjük a fénysebességgel való utazást. Ugyanez történik. Te fénysebességgel utazol, akkor az a tér, amit te ott hagytál, tehát a te bolygód, amit ott hagytál, ott mindenki kurva öreg lesz, mire te visszaérsz. Ugyanígy működik. De hiperülugrás van, nem fénysebességgel utazás, tök mindegy egyébként. Mondom, Star Wars-ban ezt nem kell megmagyarázni, hogyha kapunk ennyi magyarázatot, hogy valami kristály, akkor az még úgy szódával elmegy, hogyha még ezt ennél jobban belemennek, és elkezdik nekik magyarázni, hogy így, meg úgy, akkor ugye elmennek a picsába, mert ez a hiperterugrás is, ez egy ilyen bullshit elmélet. Persze, hogy az van valami ilyen, van ilyen elmélet egyáltalán? Van, egyébként van. Tök jó, akkor van, de egyébként ki a szart érdekel? Csak nincs semmi konkrétum. Tehát például nincsen az megmagyarázva, hogy a hiperűrben a fénysebességgel tudsz haladni. Marhaság, a fénykard marhaság, az összes hülye faj, amit látunk. Nem is az, hogy marhaság. Nem is az, hogy marhaság, mese. És a mese jó. De a mesében ne akarjunk technikai magyarázatot tenni. Ez az, tök jó. Mese, oké. És elmesélik. És ráadásul, ami nekem a legjobban fáj. Nem kell magyarázni. Ami nekem a legjobban fáj ebben, hogy a kristály az egy kibaszott gagyi magyarázat erre. Hogy csak attól, hogy kristály. Mert azt mondjuk, hogy olyan rohadt komoly tudományos fejlettségben vagyunk, hogy már meg tudunk ilyet csinálni valamiért, és valahogy ez működik, akkor azt mondom, oké. De az, hogy egy kristálytól működik, ez rohadt szállalmas. Nem, a kristálytól lesz még erősebb, ugye? Az attól lesz bolygópusztító a halál sugara. A fénykardon átadtak most, hogy a fénykard is kristálya működik. Ja, ja. Okay. Azért, mert kristály van benne, azért egy méter múlva megáll a fénysugár. Érted? Baromság. Nem kell ezt magyarázni neki. Nem, az a baj, hogy Hollywoodban szeretnek illúziót rombolni. De mondom egyébként a kristály az, hogy azt mondják, hogy kristály, és a kristály az különleges, és ettől különleges tulajdonsága lesz annak a lézernek. Az jó, az még belefér. Az nem egy tudományos magyarázat, mert igazából nem magyaráznak meg semmit, csak annyit mondnak, hogy mesebeli kristály. Még ha jobb fasz lenne, akkor azt mondom, hogy oké, de ez bal. Beszéljünk még a Rogue-ról egyáltalán. Hát nem tudom, akarsz még beszélni róla valamit? Mert igazából, ami nagyon érdekes volt abban a kritikában, amit írtál a Bodybuilderre, az az volt, hogy gyakorlatilag nagyon hosszan szaroztad a filmet, aztán utána írtál egy mondatot, hogy ez tulajdonképpen nem is volt rossz. És igazából, amikor eljutottam addig, akkor így megzavarodtam, hogy nem is értem, nem, hogy mit olvastam egész idáig. Nem volt rossz, hogy ez lehetett volna sokkal rosszabb is, tehát ezt így kell felfogni. Aha. Tehát nekem ez kellemes csalódás volt. Az összes hülyeség ellenére azért azt mondom, hogy simán van az előzmény trilógia szintjén, sőt, látványban jobb. Ja, de hát mondjuk az a béna cégéi meg, tényleg hát az kezdetleges cégéik voltak, az még úgy, azt lehet verni. A cégéi az mindenhogy szar, akármilyen lesz a cégéi, soha nem lesz olyan. Igen, egyébként határozottan azt gondolom, hogy írhattak volna bizonyos pontokon jobb történetet. Az baromi sablonos, hogy ugye a kislánynak a szülei, meg hogy azokat az a motiváció. De hozzáteszem, mindenhol az a motiváció, úgyhogy ez nem egy újság. Nem nagyon tudnék olyan történetet mondani, ahol nem a szülők a motiváció. De lehetne bármi a motiváció. Tehát ez olyan, mint a mi életünkben mindent a szüleink miatt csinálunk. De nem a szüleink miatt csináljuk. Hát, hogyha Freudot megkérdeznénk, akkor lehet, hogy ő mást mondana. Jó, de Freud egyrészt egy elmebeteg volt, másrészt meg... Meg van dögölve, tudom. Nem is az a lényeg, hanem nem lehet az életben minden dolgot ráhúzni arra, hogy a szülők meghaltak, és ezért csináljuk ezt. Tehát ez egy baromság az egész. Lehetett volna ez teljesen máshogy is. Meg mondom, megint ez a klisé. Tehát ugyanaz, mint amikor ott a félgömb alakú sivatagos házban a halálfaszán el vagyunk bújva Owen bácsival. Megint ugyanez volt, csak egy másik bolygón el vagyunk bújva. Érted? Megjelenek a rohamasztagosok, lelődik anyút. Tehát ez megint ismétlődő jelenetek ezek. Ennél azért már többet kéne. És ilyen, ami lényeges dolog, hogy ilyen nem volt a Birodalom visszavágban a Csillagok háborújához képest. Aztán az, hogy a Jedi visszatér már egy szar volt, azt Lucas azt már szarra csinálta, és igen, de ezt tudni kell, hogy azért nem voltak ott ismétlődő jelenetek, meg ismétlődő karakterábrázolások, mert hogy nem voltak új karakterek, akiket kellett ábrázolni, meg nulláról felépíteni. Itt meg igen, és azért a legtöbb karakter, de főleg egyébként a fiatal embereknek a karakterei az ott induló szülők. Fiatal karaktereket hagyományosan így lehet ábrázolni. Lando Calrissian bekerült a sztoriba, Boba Fett, ilyenek. Na jó, de azért a Lando az már komolyabban felnőtt ember volt, tehát ott a Han eleve 30 éves játszott, tehát a Han Solo 30. Akkor mondok valamit, minek kellett egyáltalán az elejére ez a családi dráma dolog? Miért nem lehetett ez csak simán? Van egy bűnöző picsa, elfogják, kiderül, hogy de nem is kellett ez a helyet az elejére. Nem mondott semmit. De hogy elspóroltuk volna az eredet történetet, és elmagyarázhattuk volna közben, hogyha nagyon akarunk valamit? Hogyne, nem, tök felesleges. Tehát ennyire nem konzekvens a dolog. De szerintem nem tudunk többet beszélni a Rogue-ról. Jó. Jó, akkor ne beszéljünk róla többet. Szerintem ez egy elég jó film. a mai világ mindenképpen érdemes megnézni. A világ mai filmtermelésében mindenképpen én is azt mondanám, hogy ez egy elég jó film. Igen. Azzal együtt, hogy számtalan hibája van, főleg azért, mert Star Wars, de tényleg azért ez egy bizakodó tendencia. Ha következő még jobb lesz, akkor aztán tényleg örülni fogunk. Hogyha az epizód 8 jó lenne, én annak baromira örülnék. Kizárnak tartom. De hát, hogyha így folytatják, na mindegy, meglátjuk. Meglátjuk, majd valami lesz. Minden esetre úgy tűnik, hogy ez a... mondtuk el, hogy a CGI az megint olyan dolog, hogy CGI szereplőket én nem értem, minek kell erőltetni, de erőltetik. Nem tudom, te még azt mondtad, hogy neked a Tarkin egészen meggyőző volt. A Tarkin egészen meggyőző volt, de minek? Egyáltalán miért kellett bele? Ugye a fő gonosz most ebben a filmben nem a Tarkin volt, hanem akinek nem itt eszembe a neve. Krennic? Krennic igazgató. Tehát minek kellett a Krennic? Miért nem volt a fő gonosz a Tarkin? Hát mert akkor sokkal többet kellett volna szerepelni. De miért nem játszott el ez a színész a Tarkint? Miért van akkor helyjátsza? Miért kell ugyanannak lennie? Ja, hogy erre gondolsz. Miért kell ugyanannak lennie? Figyelj, megcsinálhatták. Kurva jó színész volt, még a karakterük is hasonló volt, még a fejük is kvázi hasonló volt. Én azt hittem a trailer alapján, hogy ez a Tarkin lesz, ez az ember. Nem kellett volna bele még egy szereplő. És én mindenki szarozta, hogy a Tarkin CG feje az milyen gázolt. Én nem láttam olyan rossznak, én a Leia fejét láttam olyan rossznak. Leia az borzasztó volt. Tarkin a az fejű, viszonylag jó műanyag Leia. Akkor te is úgy láttad, hogy a Tarkin jó sikerült viszonylag. Hát viszonylag, nem tudom, én igazából láttam rajta azt, hogy CGI, tehát az az arc máshol ültünk, mert én nagyon közel voltam, tehát igen. Lehet, hogy máshol jön ki az egész. Nem tudom, de minden esetre én éreztem rajta azt, hogy ő CGI. Szerintem nem volt az tökéletes, de rendben volt tulajdonképpen. A CGI az nem lesz tökéletes soha. Tehát az felesleges is erőltetni. Vannak színészek, minek? Leját minek kellett telibe mutatni? Miért nem volt elég, hogy hátulról mutatják? Hogy hát, elveszi ezt. Mi magunk között szólva, az egész jelenet baromi béna volt. Tehát amikor háttalált abban a jelenetben, az is szar volt, de amikor igen. A fejét mutatták, az meg aztán főleg szar volt. Szóval az nem sikerült, maradjunk ennyiben, de jó, kellett a film végére, kellett, hogy érezzük. Mert ez paraszt. Tehát ez érezzük. Meg tudjuk. Tehát amikor Lucas felújította az eredeti trilógiát, belerakott minden bizbaszt, mindent. Tehát az annyira rohadt idegesítő a mai napig, a Death Specialized Edition-t érdemes kiszedni. Képzeld, hogy egy cseh srác, szerintem egy elmebeteg, ő kurva sokat dolgozott azon, hogy mindenféle kópiákat összeszedve, meg DVD megjelenéseket, meg Blu-ray-eket összeszedve, összekalapált az eredetit. Kiszedték a dzsuvát belőle, amit belerakott Lucas, és hogy létezik most Death Specialized Edition, ami az eredeti 77-esnek megfelelő dolog, ők ezt utólag rekonstruálták, beszarás. Rekonstruálták, nem tudtak megszerezni, rekonstruálták. Mindenféle kiadásokból. DVD-t skáláztak fel, meg minden eszméletlen, de megcsinálták ezek állatok. És mert ugye az az egész botrük, hogy arról volt szó, hogy kiadják majd megint az eredeti trilógiát, a nem special edition verziókat, amit elbaszott a Lucas. Lucas az a baj, hogy beszabadult a CGI játékboltba, és telebaszta mindennel a filmeket. És rohadt gagyi, hogy a Tatooine-on minden képkockán van valami izgőbozgó bizvasz, mert mi most tudunk CGI-t csinálni. És ennél is az a mányomásom, hogy megkecsen lejárt CGI-ből, mert mi tudunk CGI-t csinálni. Tehát ez egy ilyen pöcsmutogatás, de nem kell. Tök fölösleges út. Játszhatta volna rohadtul egy másik színésznő is. Teljesen lényegtelen. Hát mondjuk a Leját én pont nem játszottam volna de senkivel. Én pont nem mutattam volna egyáltalán. Totál az lett volna azt hiszem a legjobb megoldás. Persze, ennyi. De hát mindegy, ez már ilyen. Na de beszéljünk a popzenéről. Szerintem csináljuk azt, hogy először bejátszunk még egy popzenét, és igen. Utána beszélünk róla. Igen, hát gyakorlatilag pont akkor időben jövünk ki. Most játsszuk be azt a számot, ami nekem megdöbbentő módon gyerekkoromban a kedvencem volt. Lehet, hogy ez ciki, de ez van. Á, annyira ciki nem lehet. Na nézzük, mi ez. Yeah. Na, ismét George Michael volt, az I'm Your Man című számot játszottunk most be, és előtt, amit bejátszottunk, annak elfejtettem a címét, ez a Heaven's Edge. Heaven's Edge volt. Heaven's Edge. Igen. Én fogalmam sincsen, nem én beszéltük hiszem, meg. Hogy Heaven's Edge. Valami George Michael volt. De most miért volt George Michael? Hát két dolog miatt volt George Michael, most rohadtul őszinte legyek. Egyrészt, mert most nekünk rohadtul kellett rádiót csinálni, és egyszerűen nem volt időnk zenét válogatni. Hát azért nem ilyen egyszerű ez, tehát de ez az egyik beszélve, ez az egyik koncepció. Én máshogy terveztem, én úgy terveztem, hogy a három számot rövidítve így egybe bejátsszuk. Ja, de az borzasztó egyébként vágni. Na mindegy, meg a Huminak is szar. Szóval nekem is szar, meg a Huminak is szar, nektek meg lehet, hogy jobb, mert akkor nem ezeket a zenéket kell meghallgatni végig, de igazából szerintem ezek a zenék egyáltalán nem kellemetlenek, úgyhogy ezt el lehet hallgatni, nem. Hogy hallgatni. Ja, nem, hülyeséget mondtam. The Edge of Heaven. The Edge of Heaven. Ja, nem, mintha nem ugyanazt jelenteni egyébként, ja. De nem baj. Szóval ez volt az előző, és ez volt a második, ami nekem a gyerekkori kedvenc számom ebből. De mind a kettő szám olyan, hogy jó kedved lesz. Tehát ez egy sima popzene, és jó kedved lesz tőle. Ennyi. Igen. És a másik oka? Ugyan én szeretném azt sugalni, azt mindjárt mondom a másik okát, hogy George Michael meghalt, de én szeretném persze azt sugalni, és azt szeretném, ha azt hinnétek magamról, hogy, vagy rólam, hogy én már három éves koromban is kő rock zenét hallgattam, de ez nem így van. Ez nem így van. A mai napig sokféle zenét hallgatok. Természetesen rock zene az a fő, de például hallgatok jazzt is, meg most az autóban is mondtam neki, hogy ez kurva jó, és az valami lounge music dolog volt. Szóval ez nincs bekorlátozva az embernél, legjobban természetesen rock zene áll hozzám közel. Hát de gyerekkoromban, 10 évesen mindenféle ratyi zenét hallgattam én is. Modern Talking, meg ilyen modernnak a mélységig nem mentem le soha. Az kétségtelen, de például nagy vemes voltam, pedig a vemnek azért egy-kettő tűrhető száma van. A többi meg már az, mert azért tetszett, mert ez vem, de igazából mindenképpen akkor is éreztem, hogy szar. Most meg, tehát azért vannak rettenetes vem számok. Az kétségtelen, hogy George Michael most meghalt, 53 évesen talán, és ő a legstílusosabb ember a világon, mert ugye mindenki a Last Christmas című szám miatt ismeri, ami szerintem egy merénylet egyébként az emberi jelen, de ő, tehát ő megoldotta a Last Christmas kész, pont karácsonykor halt meg, tehát ezt időzíteni se, ezt direkt csinálta. Igen, kurva élet, az volt az utolsó karácsony. A legstílusosabb ember a világon kész. Hozzáteszem, a Last Christmas nem azt jelenti, hogy utolsó karácsony, hanem inkább a múlt, egyébként még így is fordították a rádióban, emlékszem, hogy a múlt karácsony. Ez a szám arról szól, hogy van egy srác, aki nem karácsonyi zene egyáltalán. Ezt senki nem tudja. Ez fogtad te? Hát valószínűleg te sem hallgattad meg a szövegét. Hát nem. Ezt megmondom őszintén, nekem talán először tetszett, mert vem rajongó voltam, de azért, hogy stabilan utálom 20 éve, az biztos. Ez egy 84 zene. És kurvára utálom legalább 20 éve, mert minden karácsonykor az a szar megy, és talán idén először nem hallottam. És rohadtul örülök neki, hogy nem. Én egyébként hallottam. Meg is mondom neked, hogy miért. Azért, mert felmentem a YouTube-ra. Nem azért, felmentem a YouTube-ra, és beírtam, hogy 80s Christmas, ezt beírtam, és kijött egy válogatás, valami másfél óra, vagy két óra, vagy mit tudom, és beraktam, és ezzel kezdődött. Kibasztál magaddal, hogy karácsonyi zenét hallgattál? Nem vele, nem magammal, hanem a családdal. Ez szerintem sokkal jobb, mint a mennyből az angyalt hallgatni. Mondjuk annál jobb. Gyerekkórus előadásban. Annál jobb. Azt nem bírom idegileg, sajnos, akkor már inkább ezt. Úgyhogy igen. Családdal ezt hallgatok. Rádió rokon ilyen karácsonyi feldolgozások mennek. Rohadt szállalmas. Tehát ennyit bírtak kitalálni. Húsvétkor meg húsvéti feldolgozások fognak menni. Ja, a nyuszikot mondják, hogy nyuszmus, meg a csirke nem mondja, hogy csip-csip. Ez egy családi ünnep, nem kell a rock rádiónak is a karácsonyról szólni. Nem szól a bodybuilder se a karácsonyról, soha nem írunk ki semmilyen karácsonyi balfasságot. Bár annak idején én régen utáltam ezt az egészet, nem szerettem a karácsonyt. Gyerekkoromban szerettem, mert nagyon nagy karácsonyunk volt, minden lófaszt megkaptunk, de aztán később már nem szerettem ezt az egészet. Túl kommersz volt az egész, ugye vásárlás, agyrém, idegbeteg, a családi dolgok se úgy jöttek ki, hogy én nagyon nagy lelkesedéssel akartam a családdal összeülni, és megutáltam, de ma már két dolog van, egyrészt van gyerekem, és én neki akarok karácsonyt adni, mert ez jó. Másrészt a muszlimok olyan rendesek, hogy megtanítottak, hogy milyen fontos a karácsony. Igen, ezzel sok terrorcselekménnyel megtanították, hogy erre oda kell figyelni, mert a karácsony hát meg ugye fontos. Sok libban, liberált elmebeteg, aki szerint a karácsony meg kéne szüntetni, nem kéne, ez egy családi ünnep, ez teljesen jó, nem kellnek full vallásosnak lenni, nem kell belehűlni a vásárlásba se, lehetne ezt normálisan is csinálni, és azt mondom, hogy fontos, most tényleg azt mondom, hogy ez fontos. Hát mondok egy baromi egyszerű dolgot, én semennyire nem vagyok vallásos, de karácsonyozni azért szoktunk. Ez egy jó, ez egy jó, ez a családi ünnep, ez ne kell szarni, hogy vallásos. Persze, ennyi. A vallásos az vallási szempontból nézve ki, meg nem, az nem, de a gyökereink azok úgyis a keresztény vallásból jönnek, a mai kultúránk, az életmódunk, onnan jön, ezt nem kell megtagadni, ezt nem kell leköpni, nem kell agyrémdókat kitalálni, hogy jó, ledöntjük a karácsonyfát, mert az nem kell, mert sérti a muszlimokat, anyátok picsája. Tehát ez agyrém tényleg. Pont az a baj, hogy pár éve még túlspirázták ezt a karácsonybaromságot, most meg az ellenkező, tehát teljesen hülyék ezek. Na mindegy, ott tartottunk, hogy nem karácsonyi dalról lesz Christmas. Mindenki karácsonykor olvaszába hallgatja, és nem karácsonyi dal. Ez arról szól, elolvastam a dalszöveget. Na hát persze, egy könnyű. Persze, kíváncsi voltam, hogy mi ez, és arról szól, hogy hát ez egy lényeges kérdés, hogy George Michael akkor még nem mondanám azt, hogy heteró volt. Igen, mert én semmiképpen de, nem mennék. De jobban érdekelték a lányok még akkor. Hát... De hát úgy, ahogy utána olvastam a dolgoknak, ez akkor még így volt. Már 15 évesen tudta, hogy gáz van, de hát voltak barátnői, mindenféle modellekkel járt, minden. Igazából a búzi sugárvető az a 90-es évek után találta el. Akkor aztán meg is makkant rendesen. De itt ugye jó félrevezető a klip is, mert egy családi, vagy egy családias, ilyen összejövünk karácsonyi hangulatú klip jött hozzá, és ez predesztinálta ezt karácsonyi dalnak. De valójában ez nem karácsonyi dal, ez arról szól, hogy egy srác összeült egy csajjal a múlt karácsonykor. De a csajnak az csak egy éjszaka volt. Gyakorlatilag leszarja a srácot, és a srác ott talált egy másik csajt, akivel boldogan él, de még mindig visszamenne hozzá, pedig tudja, hogy rábaszna. Tehát erről szól, ez egy ilyen szerelmes dal, de nem karácsonyi valójában. Tök jó, nem tudtam. Mondjuk hozzátartozik, hogy nem is figyeltem soha a szövegét, meg nem is foglalkoztam vele, tehát igazából én se kedvelem különösebben ezt a számot. Időnként hallottam, hát ennyi. Jó. De George Michael egy rohadtul tehetséges énekes volt, az meg dalszerző is, az kétségtelen. És ugyan a Wham az egy rohadtul ratyi zenekar volt valahol, de azért az a pár szám, ez ott van. Ez kétségtelen. Hát a helyzet az, hogy egyébként vettem anyámnak nemrégen egy bakelitet, egy Wham bakelitet is. Melyik volt? Make It Big volt, vagy az első lemezük, aminek nem tudom mi a címe. Ez egy baromi jó kérdés. Nem is Make It Big, nem mondjak meg hülyeséget. Nem tudom, de egyébként nem is volt előtte sok szám, lehet, hogy valami válogatás volt. Mindegy, 80-as években készült. A lényeg az, hogy a két zenésznek a feje van rajta, ugye ők voltak a banda. Az a 80, ez a sikerlemezük, a 84-es. Ezen voltak az Ami Orman, meg a többi. Lehet, hogy az volt, mindegy. A lényeg az, ennek a bakelitnek a borítója iszonyat buzi feje van mindkettőnek. Tehát ilyen vállalhatatlan buzi feje van. Pedig a másik csávó, ez az? Nem ez akkor volt a másik, az, amit ez én a Fantastic, ez az első albumuk, ami sokkal rosszabb, mint a második szerintem. Ez tényleg van azért ratyiság rendesen rajta. De az, a másik csávó, az Andrew Ridgely, ő hetero. Meglepő hát módon. Elképzelhető, de a lényeg az, hogy nagyon buzinak nézett. Hát igen, ijesztő, de ez egy kicsit 80-as évek. Hát a helyzet az egyébként, hogy mondjuk a hajmetál zenekaroknak is a tagjai iszonyatosan szoktak kinézni sokszor. Persze. Tehát annál igazából nagyságrendel nem voltak rosszabbak, csak hát meg szóval nekem ez így nem szimpatikus. Volt egy harmadik lemezük, Define Love, az volt a címe. Nem vagyok jártas igazából a zenéjükben egyáltalán. Darab. Hát én nem rajongó voltam, ugye. Igen. Ez nagyon, nagyon ciki, de ezek nekem megvoltak kazettán, tehát akkor meg lehetett kazettán venni. És 87-ben lett szóló albumban George Michaelnek a Faith, ami egyébként baromi jó. Azt ő írta, ő hangszerelte, mindent ő csinált. Talán egy szám valamit nem ő írt rajta. Ez volt az. És ez a Make It Big. Ez a Make It Big, igen. Ezt vettem meg. Hát ez a Jobbik lemeze. De ebből akkor lehet, hogy két kiadás van, mert én egy másik borítót láttam, de erre emlékszem én is, ez volt meg kazettán. Mindegy. A lényeg, hogy jó buzi fejük van rajta. Igazából csak ennyit akartam mondani. Na most az Andrew Ridgely, a másik csóka, ő aztán fel is vagyott a zenéléssel, amikor vége lett a Wham-nek. Gyakorlatilag azért lett a Wham-nek vége, mert George Michael szóló karrierbe kezdett. És ők gyerekkorukban, én 10 évesen alakították a Bemet. Tudod, mi ez a Bem? Ez egy ilyen hangeffekt. A képregényben. Próbál lenni, nem? Képregény. Képregényben rajzolt hangeffekt. Ja, tehát amikor megütnek valakit, akkor Bem. Megütnek, akkor Bem, meg Pov, meg ezek, na onnan vették a Bemet. És ilyen dolgokra emlékszem, basszus. Ezt nem tudtam, hogy onnan vették, azt tudtam, hogy ez egy ilyen hangeffekt, már csak azért is, mert egyébként felkiáltójellel van a banda név. Igen. Alapvetően, tehát a Vem felkiáltója. És az első szám, amit hallottam tőlük, az a Vem rap volt. Már ezt most kihagytuk. Nézzetek utána, szörnyű szerintem. Egyébként szörnyű. Tehát rapnek is szörnyű, meg mindenhogy szörnyű, de hát azért ez mégis zene volt. Tehát énekeltek benne, úgy, ahogy rappeltek, azért zenekar volt. Jellegzetes például, hogy van, mi ez a fúvós hangszer. Jazzben van nagyon sokat. Ja, trombita, vagy szaxofon, az jellegzetes, hogy van szaxofon benne. Szóval ez aztán marha nem rockzene, de minden esetre ezeket a számokat, amiket most ma bejátszunk, például én szívesen megnézném egy kicsit modernebbre hangszerelve, hogy milyen lenne. Kár, hogy nem vagyok zenész, simán megcsinálnám. Esetleg rockosra. Ezt biztos vagyok benne, hogy vannak, akik megcsinálják. Főleg most ugye, hogy meghalt George Michael, nem tudom elképzelni, hogy YouTube-on ezek a rokkosító emberek nem fognak azonnal ráülni és megcsinálni néhány sikeresebb számát, akár a Last Christmas-t, vagy akármit. Ugye nyilván mindenki ezt ismeri. Azt mondjuk nem kéne megcsinálni sehogy se. Az hát nem tudom, az hogyha találnak valami olyat. Csak tökéletes, hozzá. Igen. Na mindegy, a 87-ben kiadta a Fate című albumot. Te azt hallottad? Fogalmam sincs, nem hiszem. A Fate című számot biztos emlékszel, vagy hallottad, az egy ilyen gitáros valami. Lehet, hogyha hallgatnám, akkor megismerném, de egyébként fogalmam sincs. Én ezt nagyon sokat hallgattam nyomi gyerekkoromban. Nagyon sokat. Nem biztos, hogy a mai fülemmel már olyan jó lenne, de akkor azt mondtam, hogy ez rohadt jó. Aztán 90-es években megváltozott minden. Ahogy megváltozott a közhangulat, úgy megváltozott George Michael is. Nézd meg, a nagyon ratyi volt a 84-es George Michael, kevésbé volt ratyi a 87-es George Michael, bár szerintem ő találta fel a buzi szakállat, mert ez a kiborotvált borosta, az már azért súlyos. Akkor nem tűnt fel egyébként, meg annyira nem súlyos, mint amiket ma látsz, de azért az már megvolt. Aztán amikor ez a, nem is tudom elmondani, hogy 95-ben már hogy nézett ki, basszus, tehát az kegyetlen. Aztán szépen elkezdett belemenni politikai dolgokba, elkezdte felvállalni ezt a buzi dolgot, ami kurvára senkit nem érdekelt volna. Ma sajnos ott tartunk egyébként, hogy le kell tiltani mindenhol a kommenteket, mert azonnal buzizzák, ami azért egy röhelye dolog. Tehát ez egy olyan csáv volt, akit én nem csípek egyáltalán. Tehát ami jó vált 90-es években, ezek a botrányai, a WC-be szopkodta le a homokosokat, meg ezek rohadtul gáz dolgok. Tehát szerintem ez az ember egy magánéleti roncs, és hát annak, hogy most meghalt, szinte biztos, hogy nagyon komoly köze van ahhoz, hogy dolgos volt. Kőkeményen. Egyébként az a meglepő, hogy füves volt inkább jobban. Tehát nem az, hogy baromi sok kokó vagy ilyenek, hanem hogy nagyon nagy füves volt. Hát ő nem egy Charlie Sheen, ezt magyarázom. Füvel is bukott le. Tehát voltak rendőrségi ügyei, igazoltatáskor elkapták, börtön, valami egy hónapot ült, meg ilyenek. Fűvel kapták el egyébként. Nagyon nagy füves volt, nem is bírta letenni. Hát ennyit arról, hogy a fű az ártalmas, vagy nem ártalmas. 53 évesen meghalt. Mi a szartól halt meg 53 évesen. De emellett ő valahol, amit én olvastam róla, az alapján egy nagyon jó ember is volt. Azt nem tudom, hogy tudtad-e. Nem tudom, de mit olvastál? Rohadt sokat jótékonykodott, alakozott. Tévében látott valakit, akinek műtétnél pénzre van szüksége, másnak küldött lóvét. És nagyon sok ilyen jótékonysági koncertet adott. Amikor kórházba került, akkor koncertet adott, csak kizárólag az orvosoknak, meg az ápolóknak, meg ilyenek. Tehát ő egy nagyon kedves ember volt állítólag, ennyit, amit így ki tudtam nyomozni. Én már George Michael-el szerintem 1990 óta nem foglalkoztam egyáltalán, mert azóta biztosan nem vagyok George Michael rajongó, de basszus, rohadt szar, hogy meghalt akkor is, akármennyire is gázos volt a magánélete, meg akármennyire is gyakorlatilag fos volt a zenéje már 20 éve is. Hát, vagy már majdnem 30, ugye? Hát nem, mert hogy mondjam, tehát ezeket, amiket ma hallotok, vagy tetszik, vagy nem, de ezt nem lehet tőle elvenni. Az Amy Orment nem lehet tőle elvenni, az Edge of Heaven nem lehet tőle elvenni, és ami a végén lesz majd az Aretha Franklinnel, duett, azt sem lehet tőle elvenni. Meg még számtalan más dolgot, de nekem ez a három tetszik. De aztán a végén már ilyen búlva baszott, zeneileg nagyon jó albumokat csinált, csak ilyen elalszol rajta. Tehát az a baj, hogy ő azt és nem is volt már népszerű, tehát nem tudok már betörni a slágerlistákra ezekkel a dolgokkal, de azért ne felejtsük el, hogy a popzene az valahol tánczene. És ha a paraszt nem tud táncikálni a zenére, akkor egy-két lassú szám elfér, hát mindegyik, de ha mindegyik ilyen, akkor azért az nem... Hát mindegy. Igazság szerint minden rock albumon van lassú szám, ugye erről beszéltünk, hogy néha nem értem, hogy mi a fasznak, de igen, van. Igen, ez egy kötelező elem, kurva szomorú. Belefér, nem nagy ügy. De hozzáteszem, nem akarok én George Michael szakértőnek látszani, főleg azért, mert most meghalt George Michael, és akkor mindjárt nekiállunk szakérteni. Csak egyszerűen a szarul érint, basszus. Hát ebben az évben nagyon sok dolog szarul érintett. Hát például meg mi? Hát például Lemmy. Oké. Okay. Például Jacko. Nagyon régóta nem vagyok Jacko. Jó, de várj, Jacko 7 éve volt Jacko. Ja. Szerintem Jacko 2009. Jackot nem tudom, miért mondtam, mert Jacko nem idén halt meg. Hát, ha nem 7 éve. De látod, még mindig eszembe jut, hogy Jacko meghalt. Igen. És hihetetlen, hogy már 7 éve. De nem Jackot akartam mondani, basszus. Ha nem. Leját akartad mondani. De, hogy ki halt meg most nem régen. Nem tudom, ki halt meg most. Fogalmam sincsen igazából. De, biztos, hogy tudod. Hát lehet, de rohadtul nem jut eszembe. Viszont, ami érdekes, az, hogy azért is szomorú, hogy meghalnak azok, akik a 80-as években lettek, meg voltak sztárok, meg a 90-es években is sztárok voltak, mert igazából gyakorlatilag 2000 után óta nincsenek ahhoz fogható kaliberű sztárok sehol, szinte és semmiben. Nem lesz még egy George Michael. Nem lesz még egy George Michael, de nem lesz még egy Michael Jackson sem. Hát jó, Schumacher nem lesz még például. Egy Lemmy. Még 2000 után is nyert világbajnokságokat, még versenyzett még 5-6 évet, de Lemmy sem lesz, nem lesz még egy Michael Schumacher, nem lesz még egy Michael Jordan, nem lesznek ilyen legendák. David Bowie halt meg, mondjuk én nem hittem különösebben. Igen. Fidel Castro halt meg, de az más téma. Szerintem érte, annyira nem sírva. Nem lesz még egy Fidel Castro se. Túléljük. Igen. De Fidel Castro nem a 80-as években lett ugye sztár, meg ugye eleve nem is sztár. Már előbb sztár lett, jó. De jó, már 50-es években, vagy még előbb? Nem tudom. Zsírhülye vagyok a történelemhez is egyebek között. Szóval a lényeg az, hogy igazából mostanában olyan kaliberű sztárjaink nincsenek. Nem születnek olyan új sztárok. Most mondok egy nagyon durvát, nem lesz már több Britney Spears. Komolyan, tényleg, már olyan sztárunk se lesz, mint Britney Spears. Mert igazából Britney Spears az már nagyon 90-es évek, sőt lehet, hogy a 90-es évek vége, de már olyanunk se lesz. Mert a mai popstárok... Azért Britney Spears még mindig fönt van, hozzáteszem, de nem lesz már. Hát ő még valami, de igazából... De most már teljesen ezek a megcsinált, mondani akarnék, senki akkor Madonnát mondanám. Mert Madonna tényleg sztár volt, és nagyon sztár volt, sokkal igen. Jobb. Az is, amit meg nem őrült, addig tényleg igazából jó volt. Igen. Hát van egy-kettő olyan szám, hogy azt mondom, hogy oké, ma meg egy hányás az egész nő, undorító, hogy viselkedik, undorító, amit művel, elképesztő. Igen, de mindegy, ő még mindig sztár, ő még mindig tud kapaszkodni abban, amit felépített a 80-as, 90-es években, Britney szintén. De most a Nicki Minaj, az nem tudom, a Nicki Minaj az még valaki? Nem tudom. Nem tudom, nem nagyon hallok róla mostanában, de persze ez nem jelent semmit, mert egyébként baromira nem van az a másik vele. Ausztrál görény. Kire az is hasonló, nem tudom. Kylie Minogue-ra gondolsz? Nem. Kylie Minogue abszolút. Nem mondanád, hogy görény. Nem, rá nem mondanám, hogy görény. De tudod, kire gondolok. A másik nem. Szerint Iggy Azalea. Ja, igen. Igen. Az már nem tudom, hogy Ausztrál. Azt már leírták. Jó, hát de mennyi volt neki? Volt egy 5 éve talán? De Madonnának ezzel szemben volt 25-30 éve. És azért ez baromira nem mindegy. Ő is a 90-es évvel kezdett el leépülni rohadtul. Hát még mindenki. Rohadt szomorú dolog. Képzeld el, hogy YouTube-on megtaláltam régi MTV anyagokat. Volt ilyen, hogy eszembe jutott, rákeresek, hogy MTV Sports. Volt ilyen, hogy MTV Sports. Tudtad? Nem. Ez mit jelent? Ez egy sportműsor volt az MTV-vel, és volt egy műsorvezető, akit úgy hívtak, hogy Dan Cortez. És ez egy rohadt szimpatikus csávó volt. Na, utána néztem Dan Corteznek, hogy mi van vele, na az is buzi lett. Megnyugtató. Igen, rohadt megnyugtató. Na, Arnold Buzeneggel egyébként, hát pazd meg, az azért oda tette magát most megint. Na most mit csinált éppen? Hát tudod, mutattam azt a hírt, amikor előadta, hogy jaj. Ő akkor is hányt magától, amikor bajnok volt, akkor se értette, hogy ő hogyan lehet bajnok. Ilyen szar testen. Ilyen szar, miközben persze előadta a Pumping Ironban meg mindenhol, hogy mennyire lealáz mindenkit, meg mennyire az Isten. Hát, látszik, hogy egy ilyen nem túl konzekvens hazudozós passz. De most meg különösen már behány magától, és neki így, nem is tudom ezt hogy adta elő. Hogy nem is, a lényeg az volt az egészben, hogy neki nagyon komoly önbizalom problémái vannak. Önbizalom hiányjal küzd, vagy mint valami ilyesmi volt a megfogalmazás. Mint minden testépítő mellesleg, azt hozzáteszem. Jó, csak ugye csak azzal ezzel túl lehet fejlődni. Épített három karriert gyakorlatilag kizárólag az ő karizmájára, meg az önbizalmára. Igen. És előadja nektek ezután, ezzel hogy a ő szarra. Egy hülye. Igen. Kibaszottul elképesztő. Igen. És tényleg, tehát, hogy ő azzal lett a világ legjobb testépítője, hogy el tudta magát adni. És ez kizárólag az önbizalmának, meg a karizmájának köszönheti. Azzal lett a legjobban fizetett színész Hollywoodban, vagy akciósztár Hollywoodban, attól függ, hogy mennyire akarjuk színészezni, meg művészezni, hogy el tudta adni magát, meg a karizmáját, mert volt önbizalma. És azzal lett... Bud Spencer. Na jó, Bud Spencer tényleg. És azzal lett egyébként kormányzó is, hogy meg tudta nyerni a választásokat, mert el tudta adni magát a választóknak, mint az az ember, aki tudja, hogy mit csinál, és ért mindenhez, mert van önbizalma is. És most megelődj ezt a szart. És most, mit tudom én, 60 akárhány évesen jön ezzel, hogy hát neki önbizalom hiányzik. Amivel gyakorlatilag leköpi mindazokat, akik benne bíztak, leköpi azokat, akik meg mindazt, amit eddig csinált. Mindent, az, amit az elmúlt 40 évben csinált. Igazából folyamatosan leköpi, csak nem vették az emberek észre. Most ezt megint nagyon egyértelműen kimondtam, még nem tudom, mit kell neki csinálni, hogy az emberek felébredjenek, hogy sajnos ez egy köcsög. És nem tudom, ez neki miért jó, hogy ezt elmondja nyilvánosan. Hozzáteszem, ugye ezt is meséltem neked, hogy képzeld el, hihetetlen, de találtam egy olyan dolgot, amikor Arnold Buzenegger vicces volt. És mostanában történt. Ez a Terminátor legújabb rész, a Terminátor 5 volt ez. Terminátor Fos című filmnek a bemutató kapcsán történt, hogy ő beöltözött Terminátornak, és elment valami ilyen panoptikumba. És beállt, mint Terminátor, és odálltak mellé fotózni, és akkor ő meg megmozdult, meg megérintette őket, meg elkezdett dumálni, és rohadtul megijedt mindenkit. Tehát csinált egy ilyen pranket. Ugye a prank az nem egy vicces műfaj. Hát az ilyen szivatás, vagy valami ilyesmi. Hát a prank az olyan, hogy menj a picsába mindegyik gyökér, amelyiknek eszébe jut. Ez a baromság, hogy embereket megijesz, meg ilyenek, ebben semmi vicces nincs. De ez nem jött ki rosszul, és most az egyszer vicces volt. Nagyon vicces volt az, amikor kiment a Hollywood bulvárra, és ott megvannak egy jellegzetes figurák. Mindig van egy Superman, van egy a Karib-tenger kalózaiból, akit Johnny Depp játszott, azt nem tudom, hogy hívták. Meg ilyen filmhősök mindig vannak, és egyébként ugyanazok a csávok. Tehát akiket én, amikor Hollywood bulváron ott voltam, ugyanezeket az embereket láttam, akik most itt voltak, sőt, ha megnézed a Muscle World nem tudom hányadik részét, amit a Hollywood bulváron volt, ugyanezeket az embereket fogod látni, ők évek óta, 10 éve ott vannak, és ez a munkájuk, hogy fotózkodnak emberekkel, ebből keresnek pénzt. Hát gondolom minden fotóért kérnek $10. És beöltöznek szépen Supermannek, meg akárkinek. De és ott volt egy Terminátor, és oda ment hozzá Arnold, mint Terminátor. És megkérdezte, hogy who are you? És akkor ment ott a izé, tudod? Értelek. De tök jó volt, mert így szivatták egymást, tehát tök buli volt az egész tényleg. Úgyhogy volt egy ilyen dolog, ami vicces volt Arnold Buzeneggertől, nagyon meglepődtem. Elképesztő, hogy Arnold tud normális dolgot is csinálni, vagy legalább valami vicces dolgot, hogyha igazából nagyon sokra nem is megyünk vele. Ez legalább vicces, tehát ennyiből legalább jó. De közben meg előadja ezt az önbizalomhiányos szarságot, és ugye tudjuk, hogy kamu. Nem biztos, hogy kamu, lehet, hogy a többi volt kamu. Az elmúlt 50 év így egy az egyben kamu volt? Persze. Nagyon sok dolog kamu volt az elmúlt. Tehát azért felejtsük el, hogy ő egy érdekember volt. Oké, de várjál. Érdektestépítő, sorolhatnám. 50 évet véghazudozott, és most hirtelen őszintességi roham alatt? A faszt? Hát szerintem az is kamu volt, meg ez is kamu. De minden miért kamu. Jó neki? Miért jó valakinek olyat kamuzni, mivel hülyét csinál magából? Figyelj, azt tudjuk, hogy Arnold bepucsított a liberál hullámnak a világban. Na, azóta már benyaltramnak is egyébként. Ó, Arnold mindenkinek benyalt, ettől nem kell félni. Hozzáteszem szerintem hiába, mert a Trump telefonon inkább az Orbánnal beszélget, mint Arnolddal. De mindegy, a trükk az, hogy szerintem Arnold mindig hazudik. Mindegy, hogy mit csinál, mit mond, az kamu. Igen. És ez is kamu, minden kamu. Egyszerűen semmi nem igazi. Arnold egy kurva nagy kamu. Nem tudom, ki halt meg még, aki zenész volt. Lemmy biztos. Hát Lemmy, jó, Lemmy zenész volt. Mindenképpen. Bud Spencer nem volt zenész, de meghalt. De Lemmy után ki halt meg? Fel tudja. Bud Spencer, ő még nyáron halt meg. Ha jól emlékszem. Meghalt David Bowie, Igen. Lehet, hogy ő volt, lehet, hogy rágondolok, hogy miért mindenki kiakadt, hogy ez hogy lehet, hogy David Bowie meghalt. Hogy hívják ezt az angol faszkalapot, akit rühellek? Buzi szexuális aktivista. Úristen, pláne fogalmam sincsen, hogy kire gondolsz. Dehogy nem, dehogy nem. Nagy ja, Elton Johnról beszélünk? Na, ő például meghaltott okay. volna nyugodtan. Ha lehetne cserélni, akkor azt mondanám, hogy akkor jöjjön vissza George Michael inkább. És odaadod érte Elton John. Elton John megmenjen a levesbe, az egy rohadt nagy tetű. Tehát például George Michaelről nem tudok ilyet, hogy tetű lett volna. Szemétség az, hogy most szarságokat írkálnak róla a gyökerek. Egyáltalán én nem tudok róla, hogy ő bármi rosszat tett volna. Ezek a politikai dolgok, ezek voltak, de ez meg egy vélemény igazából, tehát de nem csinált gusztustalan dolgokat, de Elton John meg igen. De mindegy. Azt szerintem zeneileg is egy szörnyű szerkezet, de mindegy ez van. Igen, és ezért van az, hogy George Michael-től most bejátszunk három számot is, Elton John-tól meg eddig összesen egyet játszottunk. Igen, azért, mert ezekre szívesen emlékszünk. Tehát bármilyen élete volt George Michael-nek, ezt nem lehet tőle elvenni ezeket a dolgokat, amiket akkor csinált a 80-as években. Valahogy igen. Legalábbis én nekem ez egy érzés az emberben, hogy mit gondolsz, és kurva érdekes, mert ugye beszéltünk arról, már hogy Bryan Adams volt az egyik féreg, aki megcsinálta azt, hogy Észak-Karolina államban, amikor Észak-Karolina állam a melegjogokkal szemben valami olyat csinált, ami ezeknek nem tetszik. Szerintem ott a WC-kről volt szó, de nem biztos. Vagy a melegházasságról? Valami ilyesmi, az a lényeg, hogy ezt nem. És akkor egy csomó Hollywood elkezdte zsarolni az egész államot, hogy nem fognak itt forgatni, meg egy csomóan lemondták a koncertjüket, mert az egyik ilyen gyökér Bryan Adams volt. Nem tudom képzelni, hogy Bryan Adamsnek ez a legnagyobb nyomora egyébként, az meg, hogy ezzel mi van, de hát ez egykora féreg, de hát ugye ebből ő hasznot akart magának, hát nyilván azért csinálta. Nem hiszem, hogy olyan rohadtul ez a meggyőződése, de ezek ilyen szar emberek. És például egy haverommal beszélgettem arról, és ő azt mondta, hogy figyelj, azért a 80-as évek Bryan Adams is kurva jó volt, ott volt az a Waking Up the Neighbors album, ami rohadt jó volt, tehát az volt a másik, amit rongyosan hallottam. Be is játszottunk róla valamit idegebben, a House Arrest-et. Igen, és mondtam neki, hogy figyelj, ezek után, hogy ez kiderült, hogy ekkora gyökér, nem fogod, mondom, hallgass meg újra, és nem fogod ugyanazt érezni, amit akkor éreztél. És meghallgatta, és azt mondta, hogy bazznek, tényleg, nem tudja már úgy hallgatni. De én azt mondtam neki, hogy én nem fog Bryan Adams-et hallgatni, rohadjon meg soha többet, mert egy fasz. Egy fasz, aki tönkre akar tenni a mi jövőnket, meg az életünket. És mondtam, hogy én nem. És azt mondta, hogy ez hülyeség, mert ott a zenéje ugyanolyan jó. És mondom, hidd el, hogy nem lesz ugyanolyan. És meghallgatta, és azt mondta, hogy tényleg nem lett ugyanolyan. De George Michael-nél az, hogy most... Tehát talán azért, mert ő saját magát hozta szarba, meg saját magának csinált rosszat, másnak nem. Igen, azért tehát igazából... Számít. Igen, de tulajdonképpen senkivel nem próbált kibaszni, meg semmiben nem próbált olyan nagyon komolyan beleszólni, bár ugye mondtad, hogy voltak ilyen politikai dolgok itt. Voltak, de ez egy véleményszint. De úgy magunk között szólva a háború ellenesség, az nem egy olyan vélemény, amit bárhol, bármikor el lehet ítélni. Az az egyik, a másik, hogy egyszerűen nem volt buzilobbista, és az a lényeg, ezt akartam itt. És ez fontos. Hát Elton Johnnal összevetve például, igen, ez mindenképpen kiemelendő. Ha nem próbálta ő meg befolyásolni ugye a jövőnket, azért, mert neki most van egy nyomora, akkor mindenki tudod, ezt szoktam erre mondani, hogy azért, mert motorozok én, akkor ezt nem akarom azért, hogy mindenki motorozzon. Sőt, azt sem akarom, hogy elismerjék a motorosokat. Én csak motorozom, és kész. Ez csak ennyi. Hát igen, tehát lehet valaki meleg. Persze, de ez csak ennyi. Ez az ő szexuális szokása. Kurva, senkit nem érdekel, mert magánügy, szevasz, itt becsuktuk az ajtót. Na mindegy. Jó, szóval nekem. Ez ilyen. Na jó, most akkor az a kérdés, hogy beszélünk-e a dagat modellekről, vagy elmegyünk haza a picsába. El kéne hazamennünk a picsába, és beszélünk. Nem a dagat modellekről beszélünk. Egyébként hát a stúdiónk is költözik, de most nálam vagyunk. Igen. Most ideiglenesen, de majd egy új stúdiónk lesz. A dagat modellekről, nem a dagat modellekről akarunk beszélni, hanem a test pozitivizálásról, vagy valami. Ja, hát de az ugyanaz. De arról majd legközelebb beszélünk, sőt, most lehet, hogy levelet se fogunk olvasni. Hát szerintem már nem kéne nagyon pedig rohadtul nem kéne húzni az időt, de legalább volt rádió. Igaz, hogy nem volt vidám rádió annyira. De. És igazából én nagyon-nagyon über, kurva, fasz a rádiót akartam volna egy hónap szünet után. Ez lehet, hogy nem jött össze, de nem baj, azért legalább van rádió. Igen. Aztán igyekszünk csinálni hamarabb másikat. Én azt hiszem, ezt a kiforró technikát fogjuk alkalmazni, mert most végre oké. És egyébként olyan ötletem van, hogy mikroportot fogunk használni. Ez csak azért van, mert elbasztom az összes pénzemet most hülyeségre, legény technikára, BBTV fejlesztésének, és vettem új mikroportot is, és a lényeg az, hogy fogunk tudni olyan rádiót csinálni, ami eseményen van direktbe. Mert egyszerűen felbasszuk a mikroportot, sétálgatunk és beszélünk hülyeséget. Azt tudni kell egyébként, az kurva jó lesz, nem? Hogy a múltban már történt ilyen rádió, hogy eseményről jelentkeztünk be kétszer is, kettő alkalommal. De nem volt kényelmes. Nem, azok nagyon szarok voltak. A lényeg az, hogy most tudunk mászkálni, tehát nem vagyunk oda kötve egy asztalhoz, hanem egyszerűen mászkálunk. Igen, és úgy csinálunk Kati Béla interjút, hogy nem tud előlünk elmenekülni, mert megyünk utána. Igen, például. És a Béla akkor benne lesz a rádióban, nem ússza meg. Nem lehet mindig megúszni. Jó. Meg egyébként az Imit is hoznunk kell, mert tartozunk neki még mindig az Ip Man-nel. Megnéztem kettő darab Ip Man filmet. Na. Fasza volt, de ezt majd akkor, hogyha jött az Imi. Jó. Na, ennyi volt a rádió. Most jön egy zseniális duett. Igaz, hogy ez alatt nem rockzene, és nem ehhez szoktatok, de remélem, hogy érteni kellitek az én, tényleg, szerintem ez jó. Aretha Franklin és George Michael. Igen, leveleket pedig írjatok nekünk a bodybuilder@gmail.com e-mail címre. Mi a címe? Body Positivity egyébként úgy hívják a dagat nőket, mert azt kitaláljuk, hogy a szép és egészség, tehát azt leírják, egészség. De erről majd beszélünk. Hát, mert, na jó, mindegy, igen. Az a baj, basszus, hogy nem emlékszem a szám címére, ott kínos ez, de csak azért, mert lámpalázom van. A new, you are waiting for me, ez a címe. A viszonthallásra. Sziasztok! I